سورت ہود دے نازل سے پس سورہ یونس نہ دادری سورت نہ مستماری بنم دان دیا ہو سورہ یونس و سورہ ہود و سورہ یوسف ایوب الفتح پر ترتیب کے ہم نازل کیے دری سورت ربط مک یونس سرا اول وجدارا سورہ یونس آخری دلائل بیان کرن صرف اگر انبیاء علیہ السلام ذکر کو دلیل نقلی نہ ہوگا دلائل عقلیہ لکھو نسخوں کے نقلیہ لکھے عقلیہ ندی صورت کے اس دلائل نقلیہ بیان کیا نقلیہ بادل عقلیہ کلارا سے بادل انعام لیکن صورت اعراف کے نام پسو نقلیات پستا عقلیات تو نہیں کرنا دا صورت مندا پسیدا سی دائیں والا بدائے سورہ یونس کے آخری دلائل بیان کر دی صورت کے رائے نتیجہ بیانی چل اللہ تعبد اللہ نتیجہ دلائل اتارے چل اللہ تعبد اللہ بندگی اللہ لخاص کہہ دین دار سورہ یونس کے رد شرک تصرف اور دعا ندی صورت کے رد شرف علم والے عبادت کی علم کے اللہ سر شریک نشتر غیبدان بل نشتر بندگے کے شریک نشتر رد دے شرف اپائے کم ہوگا وہ دے تفصیل ہوئی الطر شرف تصرف و دعا تفصیلی رد گئی درد شرف علم اور سر عبادت پر تفصیل رد گئی نور بور سرج خاص ضمنن ضمنن ہوئی سلورم دار سورہ یونس آخر کے تبے ما یوحا الیک دا قرآن مبتدے ما یوحا الیک دی سورت کے بیان دا ما یوحا رے یوحا دار سے اللہ تعبد الا اللہ دے مسئلے پر روان چلا دے بسی روان یہاں ہاں بعض سورت سورہ یونس کے بعض قصے اجمالی ہوئے دل دبدائے واقعات تو تفصیل کئی لگا واقع نوح علیہ السلام بھائی اغال تک اجمالی اور اندر دب تفصیلی پیش گئی واقع موسیٰ علیہ السلام تفصیل اور اندر دب اجمالی پیش گئی بڑا کسکار ہوئی دا جزی مسئلہ رب اسمی دار و فقنا للتوبہ توفیق را کے توبے پشان دا قوم دین بچ کے ددی سورت داویدی سلور متعدد دائے والے یو دا مسلد آل عبادت اللہ وحدہ رد شرف العبادات دائر دائے پتول ذکر کرے اول کی اللہ تعبد الا اللہ اللہ تعبد الا اللہ روس سے زیادہ انبیاء کو بیانات کراوڑے آخری آیت کے بدیا ہوئی آخری آیت ہے اسے درش 123 فا بدھو و توکل علیہم فا بدھو اللہ لا بندگی خاص کوام اللہ تعبد الا اللہ فا بدھو گورے کو سوچ کے نا تو سورہ یونس بڑا کست ہے سورہ یونس کے اول کے ویلو فا بدھو آخر کے ویلو آخر کے کہ لا عبد اللہ جنا تعبدون من دون اللہ التن اس بات مخ کے نفی رستو دلتا نفی مخ کے اس بات رستو رنگ دے مسئلے عجیبا دویم دعاو پرے کے رد نفی دے شرک فی علم و تصرفی علم تصرف کے خدای شریک نشتا پینزم اشپگم آیات کے پنجم آیات کے بھی گورے عالم ما یسرون وما یعلنون انما علم بذات الصدور علم نے کہا علم دے چی عالم مستقرہ و مستودعہ واقدارم دے گورے مامن دابت ان فل ارض لا اللہ رسوا هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام رزق ما غسر دین خلق ما غسر دین خالق راز کو آخر ہے دے درد شرک فی تصرف ہوئی دار رب آخر کے پنور الفاظ ہوئی اور آخری آیت ہے اس درش کے وہی رہے وہ توکل آ رہی ہے وہ ماں رب کا بے غافل نما تعمل پاللہ زان سپارا وہ جو واقدار آگا لے کر متصرف آگا دے غافل نہ دے ستاثر عملون بلکہ خبر دے غیبدان ہم دے داد دویں مسئلہ بھی صورت کے درے میں داثر ترغیب پر تبلیغ بانے شجاعت مسئلہ اور سو پرینک دے گورے خان تشجیر پارت دول سمایات تے فلان لکا تارکم بازما یوحا الیکو زائقم بی صدرک پرینک دے گورے بازے مسئلہ سنن پہ تنگا نشی خلق بکی اتراز کئی وکن مسئلہ پرینک دے بیان کوا خلق بکی اتراز دید پارم پاخر کی راوڑ ہے توکل پتہ انبیاء واقعات اللہ نے توکل کوا ددی متعلق چکورا کلک شبرے وانوڑے وانوڑے دا داوا چرا دا درم داوا دا برو سنورم کلکئی ددی کلک والے اغبر آجی دے اوسط دول سے آدنا 112 فستقم کما امر تو منتاب ماک ولا تطغم ولا ترکن واقم الصلات واصبر پیشگی کر کلکشا خدای سے سنگ ویلی کگے گما ظالمان ہوتا دموس پاپن یا صبر کا دابتی سر متعلق سلورم دعوت دیکھے تسلی دا نبی اور مومنان تدائی تابے جی عنوان دا تسلی رے وہ لسم آیات کی افمن کان علی بینۃ من ربی و یتلو شاہد من من قبلی کتاب موسیٰ اماما و رحمہ گرے نبی اے مومنان تاثر بینشتر علم دا قرآن شتر سر دا علم دا توحید شتر اور دلائل و عقلیہ ویدو شاید ان دخ دے کتاب ان دس رشتہ دے قرآن مکہ دے دینا کتاب دے موسیٰ ان دے پتائید کش دے ناخر ستا اسے کم ہے دے پروائے مکہ من یکفر بی من الاحزاب فنار و موعدو کچا انکار کون خدا دے تباہ کئی دے دے تسلی عنوان ہوئی دعوت تسلیات پیش کی چھ تسلی ساتا ہے جستا خبر بالکل حق دا ادا کم خلق کی چنمانی اللہ و پدیبہ نے عذاب رالی کی پرواہ مکوا دائی مقام دا تسلی دا مقام دا تسلی ددی سر متعلق آیت برس روڑی کر کہ پدیبہ نے تسلی ساتا اللہ ودا سکے اغبت اسر متعلقی یہ اسل لس آیات 110 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ دینا مخی اسل نہ آیا تم ارسل دے فلا تکو فی مریت میں مایا بدو ہا اولائیم دل تسلو رم دعا کی ہوئی فلا تکو فی مریت من ہو اب تو لا تکو فی مریت میں مایا بدو دل تہلی کتاب موسیٰ امامن ادو لقرا تینا موسل کتاب فخت الفیم دادا اسر مطالب آیات دے گر سورت کے راست سلور داوی سورت کے سلور داوی دا سلور دائے بڑا سورت پیش گئی اور دے اس بات کی داغے حاصل اجماعی بدائی یہ سورت کے واقعات سبا بیان ہے. قطع چوکیدار تو ہے کہ بولے اب طالبان بار ہوتے دی گیٹ کے طالبان الاڑ دی ابھی بس اور بند کو آیا ہری بار. سورت کے وہ واقعات بھی پائے کے درے واقع اول اور پگما واقع نو علیہ السلام حود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام دادرے مسئلے متعلق دی اللہ تعبدو الا اللہ سلور دے سرب الگ ہے سلورم اور پنجم اور پکی دے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام واقع اغب ادوے میں دائے سر لگے گور ابراہیم علیہ السلام پکے بنو پویا لوط علیہ السلام پکے بنو پویا غیب دان بل نشتا تھا. وہ مواقع دا موسیٰ علیہ السلام دا اجمالی اگر درے میں دائے سر تعلق دے چاہے تو تشریح ہوئی بتبلیغ حضرت موسیٰ تکالیف تیر کڑی دی نہ تم تکالیف تیرا ہوگا سلورم دعوی شراغے سرا روس تو باز آئے تھی نے چکم مار طویل اغب السلور میں دائر سر تعلق لری اور آخری آیت سے لیکن پائے کہ سلور والا دائیں مات کری دی آخری آیت سے دا سورت تفصیلی خلاصہ دارا سورت کے درے بابو نہ بھائی اول باب دے سلی رشاعت پورے دیکھی اب تک خبریں پیش کی بات اول کو ترغیب دے کتاب اللہ تک کتاب نحکمت آیات ثم فصلت دس کتاب دے گا محکم کتاب دے مفصل کتاب دے بیا اول دعوت وہ مداوت اول دعوت وہ میات اللہ تعبدو دائے متعلقات دوہم دعوی پنجم آیات نا بیا اور پسیس زجرون علی زجر بے انکار الاخرہ وہم آیات کے تو گورا آخرت نہ مانی ولین قلت انکم مبعوثون کتولتا ہے دوبارہ جونشترے دیویدار سے خبریں گئے دارنگ زجر بے شرک نہ ہم آیات کی ولین زقن انسان منا رحمت ثم نزانا منه رحمت ہی چوائے گی تین شرک کی یو سن کفور دے دارنگ بیابا درم دعوی پیش کی دو لسم آیات کی لک تار کم باز مایو ہائی لیک پرین دا اے بس زجر بے انکار الکتاب دیار سیاد کی قرآن نے انکار کی ہم یقول نفترا تحدی اور سرو کا روڑ ہے تاسم روڑ ہے دیا بس سلورم داوئی ول سیاد کی تسلی ساتا تاخبر رشتہ را سوچ چنمانی اللہ پہ عذاب راولی پائے پس بیاس زجر دے بے شرک ومن ازلم و سرا مختصر پاغی زجر سر تخویف دے تخویف سر مرگرے کا زجر بے شرک سر تخویف نہ پائے پس بشارت دے اخر کے زیر مختصر بدری شہاد کے دا باول باوی دل ذکر کے التدا دیسرا متعلق بھی تخویف بشارت سرا مثل الفریقین کلام اول سم والبصیر والسمیع دویم باب چرے پنزی شاعت نشوروں کا یوسل یول سیاد پورے دعوت باب دے تمام واقعات کی دان دیا ہو دیکھا اگر نقلی دلائل سباز ذکر سن متعلق پاغدری داو پورے طریقہ لفظ نشر مرتب مقیم کا بیان کرن نوح علیہ السلام ہم دائلوی چا اللہ تعبود ویل اللہ ہم داغوا کیم روڑی دائیو دلیل نقلی داود علیہ السلام دلیل نقلی پنزو سیاد او عبداللہ مالک من الائن غیرم اگر ویلو دخد بندگی خاص کے صالح علیہ السلام غیوش پہ تکی یا قوم عبداللہ مالک من الائن غیرم اد شعیب علیہ السلام اغم دے مسلی سر متعلق سلو رتی آیت کی چوراسی علامتنا خام شعیبا قال یا قوم عبد اللہ مالک من الائن غیرم دے سلو انبیاء خدا ویلی لکنے شعیب عبد اللہ او عبد اللہ مینس کی واقع ہے ابراہیم علیہ السلام چاد النحش پیتن شروع دا انتر واقع لوط علیہ السلام چار وہ یا نہ شروع دا ستتر دا دوارا دلیل دے پری بانی سے ہم یا بغیر بانی نہیں پویا وہ مواقع موسیٰ علیہ السلام رشپگ نے بھی آیت نہ مختصر نہ لیکن تفصیلی سورہ نس کے بیان سے کہا دام گیل درم آیت سر متعلق ہے درم دعوے سر پائے پسی بیا سلم آیات اور یوسلیو آیات متعلق دی کل واقعات ہو ذالک من انباء القرآن وما ظلمناہم وما غنت عنہم نتیجہ رو واقعات ہو رہا قرآن نتیجہ رو باسی یوسلیو آیات کے نتیجہ رو دولو اگے ترد شرک پہ تصرف ہوئی فما اغنتن ما لہتم اللتی یدون من دون اللہ من شیئم ورسر رد شرف دعا نا مختصر رہا ہے کم آلہاو تشبتی را مدد شوی فحالت عذاب کے اگر سری سے امداد ہونا کو آلہاو اقدار نہیں مصیبت نشی لڑکو لے کتر دیر شغی ورطا ہے ولی غیر اللہ بلے رد شرف دعا و فی تصرف پر مرتب کی گیا یو سب نہ آیت سے داب سلور میں دائے سر متعلق ہی مکیو علم نہ تسلی فلا تکو فی میری اتن اور تمہارا شہادت موسیٰ پو آقے پسے دیو سب سلور آیت نہ تخویف اخروی تفصیلن و بشارت تفصیلن یو دے شکو شقیون نے نبل سعید درم باب گورا دیو سب دولت نہ شروع آخرہ پورے پری کے اول رسول اللہ تسلی تسلی اور مراد دے تثبت مضبوط والے فاستقم ولا تبغوا ولا ترکن واقم وصبر دے پنجو خبروں بانے عمل ہوگا تھا پنجو خبریں پیش کی پر عمل پکار ہو زجر اور کی بتر کے نیا نین من کرے اس پارس کے کرے چی مجھے آئے نہیں کرنا اور نہ ہی انل من کر نہ کہی شرک مقابلن نہ کہی نہ کہی پایا قوم دخد عذاب راضی حلاک شی کرے اکم مجھے آئے نہیں چاہی مسئلہ کہی پہ ملک نہ پائے ملک بنے عذاب نہ راضی اللہ ہوئی راضی یو سل فارس کی ہوئی مجانو مسئلہ نہ کرے عذاب پہ راغے یو سل اللہ کی ہوئی کلے سے مجانو مسئلہ کی نو عذاب پہ ناراضی واہ لو مسلح اب پرس خلے کی کیا تخویف دنیاوی یو سل اللہ نایا نشوروں اور اخروی یو سل نلس کے اعلان برات یو سل یوی شہاد کے نہ منی نو اتایا بس اے مل والا ماں کانت کم نہ عامل مینس کی وہ خبر پاتے نہ یو صلی سیات متعلق دے دواقعات دا انبیاء اس طرح بیانو حکمت الواقعات حکمت القصص واقعات دا انبیاء دا سمق سب دا پارے دی کلن نقص علیک من انباء رسول ما نثبت بی فؤادک پکش لیات دے اگے تو حکمت القصص آخری آیت کے دٹول سورت خلاصہ بھائی سورت کے غیب دان اللہ علیہ للہ غیب و سماعت اللہ رن سورت کے ویلو مواقدار اللہ دی رہے اور جو لمر و کلوم سورت کے ویلو دبن لگے لائق ہے اللہ دن فعبدوں سورت کے ویلو بات دری کہ توکل لے پخدے بانے توکل گواں سورت کے ویلو تسلیس آتا وما ربک بغافل عما تعملون پنجا والا خبر ہے تراوڑے سورت اصل پر مرتب روان دے دا سورت ظاہری نظر سے گورے کا نا ناجیبت دقت خی دے کے دے ابتدا نہ خی شدہ مسل را اللہ تعبد اللہ مسئلہ خدایا والا لیکن دے مسئلے ندو ڈلے تیراری نذیروں و بشیروں نے تو یو ڈلے نہ نذیروں بل بشیروں داد بڑے خلق دیا دیا بروس تو داد بڑے دنو علیہ السلام زمانہ کے میں دہود علیہ السلام زمانہ کے میں صالح علیہ السلام زمانہ کے میں شعیب علیہ السلام زمانہ کے میں موسیٰ علیہ السلام زمانہ کے میں داد بڑے وے کر دے ڈلے کار سرے فستقم فصبر دبلے ڈلے کار سرے انکار نہ منی در دو ڈلو آخری آخبت دارے چھے میں نم شقیوں ہوں سعید یو ڈلے تا شقیوں انو بل تا سعید وئیں ارگلے چھے کار مسئلہ لے اکڑا اکڑا نمانی ناخر کے اعلان برات چھے فامل اننا عاملون بس دے تاسو اخپلک و ازب اخپلک بس صورت پر یہ طریقہ روان دے دار دو ڈلو مقابلہ لہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داغ اللہ چاغر پارا پورا علم و کمال حکمت و جمیع قدرت دے رحمان ذات پٹول مخلوق رحم دے ولے پوموم د بشارت و دنزارت عام ہم یا رالی گلی ٹولتا رحیم دے پم مہربان دے پدوستان بالحفظ فی سلوکی سبیلے حفاظت کی پرے چپلارے روانے وہ محفوظ طریقے پیش گئی حدیث کے راضی ترمیزی کے ابو بکر یا رسول اللہ قد شبتا یا رسول اللہ سے کمزور ون دفکارے بوڑھا شانسکارے کمزور سے شب تدان چی گیرا سر اسپین سی اور سر او دشمارے اس اسپین کا حدیث کے راضی شب تدامانا کمزور سے اگر یہ شیبت نہود والواقعہ والمرسلات زب بڑھا کرے مصورت ہود سور واقعہ سور مرسلات وغیرہ پر یہ بڑھا شہم حدیث اگر چی ضعیف دے لیکن دا فضائل دا سورت دا پار کافی وجہ دا شیبت امدارکن شریک دا انبیاء دیر سخت حالات ذکر دے سما سخت ہے آئی تیرے کڑی دی اشارہ دیتا ہے نبی تابا نے مم سختی راج دیو جن سور ہود کے خاصا کٹکے رسو فستقم کماؤ مرتا دے خبر ہی بوڑھا کرے رہا دے خبر سدا گرانا خبر الف لام را کتاب احکمت آیات کتاب مخ کے تمہید و ترغیب خاصا کتاب دائیو کتاب دے بھائے وہ کامل کتاب دے کمال اوہ کے مت آیا تو ذکر دوکار دی پکے یو قایا تو نے محکم دی بل سما فصلت تو تفصیل بیان شیریم سما فصلت سما مانا تاخیر ذکری ہے بھائے دوارا پیو دے دی بھائے احکام دایا تنم نے اور تفصیل دایا تنم نے دوار دی ہاں کتاب نو کے مت آیا تو سما فصلت خیٹم خرابی نو پلاسی وقت کے مزے رس دے خلاصہ کے منگ صورت مقصد وایو حاصل چھپائے پوشے آغاز سے کتاب دے دیدن نہ خلاصہ نہ معلومی اور جزیو ہم تکلی کے لیے نقشہ صورت تولا اگر دے وقت کے پیش کی گئے احکمت آیا تو یو ماندا آیا تھی محکم دی مضبوط مضبوط آیا تو نہ زمانہ دا سے نہ منسوخ کی پہ وہ کتاب باندھنے لگا مخکنی کتاب انہیں جو منسوخ سی محکم دامان لا تن سکو بے کتاب دا احکمت آیا تو جو علت حکیمت ان دا حکمت نہ ڈک دی آیا تو نہ دری کتاب پکے خبر دی پکے بیا عجبت آ رہا کہ تفصیلوں نے پکے فصل گورا کرے وہ کتابی اور خبر ہی مضبوط ہی لیکن تفصیلی نہیں سب کہتے سڑے خبر مضبوط ہو کی وہاں سے زیر وان کئی اور پتہ میں نہ پوئے گی دلائل وہ پیش کی کو خبر نہ کئی باہر سڑے خبر تفصیلیوں کی لیکن محکمہ نہیں کلکہ نہیں مانے دلائل پکے نہیں دادوانا ناقص کار ہے جو سڑے تقریر گئی پائے تقریر کی دلائل پیش کی لیکن مسئلہ نہ پیش کیا لیکن دلائل اس نے پیش کر اسمان میں خدا پیدا کری دائیں چلے کرے آگے چلے کرے دار دلائل پیش گئی سر پارا مسئلہ نہ ہوئی مجمل ہے ہوئی یا وہ سڑے نے مسئلہ پر تفصیل گئی کہ دا شرک دے بولے دا سے مکوائے دا سے مکوائے دلیل والا نہ ہوئی بے ہم خلق نہ مانی کر قرآن پدے طریقہ بانے مکمل کتاب دے احکمت دے نسما فصلت دے ہم پڑے کے احکام دے ہم پر کی تفصیل دے بس پڑے خبر پورے سوگا دلیل نم پاکستان تفصیل لما سلیم پاکستان ولی بنی ملت حکیم خبیر لفظ نشر مرتب ایک احکمت آیا تو دا حکمت نہ ڈک ولے رے ذکر حکیم دا طرف نہ رے مفصل کتاب والے دے خبیر ان خبیر دے طرف نہ رہے آپ تفصیل پوئی گا سنگت اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ دا متعلق کر فصلت احکمت فصلت سرا فرا یقین سرے والا گا فرا معنی کلی کلی بے اللہ تعبدو الا اللہ بے پکیو لگاؤ دین سر جدا کہ اوہ کے مت فصلت بے ان لا تعبدو مضبوط والے دایا تنو تفصیل پدے مسئلہ باندھنے چل اللہ تعبدو الا اللہ دائے سوکھ نہیں سنگ تفصیل دے دیکھے رمانز تفصیل نشتا زکات تفصیل پکی نشتا اتو فصلت وینا اللہ تعبدو مسئلے تفصیل لے پکے توحید پونوان جزیات پونوان نا فصلت بین لا تعبدو الا اللہ تفصیل پرے مسئلہ رے احکام ان دلائل ان پرے مسئلہ رے چا لا تعبدو الا اللہ توحید رد شرف العبادات اے یقیناً زین تاثل را دعوت طرف نہ نذیر و بشیر من عمانی دعوت طرف نہ یا من عمانی من آزادی ہی وہ بیا پورا بشیر ان سننے لگی اور امانت صحیح بلا خبر تتداکم چوان استغفرو ربکم نذیر بشیر یما وہ طریقم در تخیم زان بچ گئے بخنا ہوا رہے در ربنا دا تیرشی شرکیات کو پخلے وہ جب ابان دے اسم آتوب ہی لے وارو گر جائے گا تا پزرونو یو ماندار استغفاری پا جبا توبہ ہی پزر دوہم استغفرو ربکم بخنا طلب کہہ رہے تیرشی شرکیات کو نہ ہنو سم آتوب ہی لے بیاغت وارو گر جائے پا توحید و پتوعات چاہ شیشے نہیں مت کو متان حسن الی اجل مسمی کنا دا فیدی دے استفار و دو توبی فیدی بدل کی دتا فیدی خیستا خیستا ہم اترنے سے مقرر متاع حسن بدل گئی. اگر متاع حسن سری سورت نوح کی رائے تفسیر کرے کہ پدے استغفار بانے متاع حسن ملائے گی پنجل سے آیات کے لا لسم آیات کے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. تا خو اللہ کافران لم ورکی کنا ننا دیتا حسن ہوئی حسن اغم متاتا ہوئی چاہم منشی نہیں دا معاسی پیدا کرن کے نہیں دا گناہ ہوئی دے مانا پیدا بدل در کی دا سے پیدا چی خیستا بھئی گناہ بدل کے نہ پیدا کی تکبر بنا پیدا کئی مومن نے چکم متاور کیا تا حسن پر ایمانا یا حسن بمانے حلال نہیں متاع حلال بھئی تھا اویوتے کل ذی فضل فضل یوتے کل ذی فضل فضل سر ذی عمل صالح جزا ہو ورکی با خاوند فضیلت تا جزا فضیلت دا ہوں اگر دنیا شو نہ آخرت سے کہا یو تے کل ذی فضل فضل سرے چا عمل صالح کرے لیں غلب آخرت کی جزا اور کئی یا ذی فضل مانے خاون دزیات عبادت چی یو صرف استغفار و توبہ پرے بانے متاع نسن ملاوی گی یو ددین زیاتی عبادات تی چی سم رضان خدای تنزدی کہے پر شریع طریقہ باننے دمرا بس زیادت جزا در کئی کل ذی فضل فضل ہو فضلت حسنات ہو مانا فضل ہو مانی جنت ہو قرطبی ہوئی ذی فضل دا مانا صرف دان نہ پس زیادتے کوا اگر زیادتے پر دین کی جائز دے نہ ذی زیادتے نے نہیں ہوئی ذی فضل نے ہوئی فضل تو مانا دا سے عمل کوا چی دا خدا پنیز بانی فضیلتی پکی چی بیدت ہو نہیں کنا ذی فضل ذی زیادتے نہ سے زیادت مانا دے فضل کو جائز دے کم خوار ہو یقینا یری کم سے پتا سو دا زام دروز لوین خاص اللہ تستا سو کر دے دری اگر پار سیروانے قدرت کروں کے ادھر اللہ مرج حکم دا تخصیص دا پاری خاص اللہ تم مرجے رب الخانہ بل دے گورے نشتا بل درک بھی نشترے الم یسنو نہ سدور مضمون سر خورا بتاؤ دم دم دعوت سورت تو کر دولا آسرے نفی د شرک فی العلم و فی التصرف دا لفظ دا اللہ تعبد الا اللہ اللہ سر بند لگائے کہ شریک ولے مجوڑائے زکا چبل علیم بکل شے نشتہ متصرف نشترے وہ یہ اللہ رہے گا باقی دایت پذیل کے مفسرین لکلی کبیر وغیرہ یو ڈل ہو دا مشرکان یو ڈلا اگی بڑے شکر ہوں گا دروازے بند لکھو کر پردے ویزان کو اپزان بانی جامی مواچو برستن مواچو کمبل مواچو اپری سینوں کے در رسول دا دشمن پبارک سے خبری دائیں مطابق سے جرگے کو نصبت خبری صبح خبری کی پڑے یو بر تیرا زمانہ سے فٹ دے کی کینو دد خلاف سے جرگا کو صبح خبر سی اللہ وی سنگ زمانہ پٹ جرگا کو لے سے سو زنیم خبر سو رائے پرت کے زم دارا چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیو سڑی اور تیر پلارے بتو اگر سڑی بس چینا کتک رشا بے کڑا زان لے سادر کے پٹ کے سیدھے میوی نہیں اور دتاؤ نہ گورم سا سرگے میں پتہ ہونے لگی دس سخت دشمنان. فرمائی خبردار یقیناً دی انغاریخ فلسطینی انغاریخ فلسطینی ساپ انکار باندھنے انغاریخ فلسطینی ساپ دشمن ہے باندھنے دیر پارا شزان پٹئی اللہ نا حدی کے معنی استفانی وان لے استفو اثر کی استفو میں نو آئے دی بڑے زان بخدا نہ پٹئی سر زکور پر سنگے پٹائے خبردار کم وقت چلی انغاری زان پجاموں کے سینہ کے خلاول سن یہ اکڑا دشمنی پر سڑک اتار تلا جائے پذان جامع چولا اللہ دغو کے عالم نے پایا چلی سپٹئی سجخ کار گئی یقیناً اللہ عالم نے پایا خبروں کے پسینوں کی من ہو ضمیر اللہ تراجن مکہ تیر سل اللہ اللہ بریلیانوی ظالمان غور راہو ضمیر نبی تراجر داخل سینے انغاری دے پارے شزان دے نبی نہ پٹئی ادا نبی آلو مائے سرو نو مائے دنو نو انو آلی مزات سور عرصے روان کر قرآن و اینور دے ان کے سوے تو خدا کتاب صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا اللہ علیہ جیت شورو دے اللہ علم دے اللہ نے سنگ پٹے گی ذکر پسی مامن دا بطنم دائے متعلق دے دام دائے تائی کارساز و عالم اللہ نے کارساز ہے کہ دو سوری خبر اسری رزق و خلق دا دیر دا ذکر کری نشدہ زند سر بزمکان مگر دا اللہ بزمان رزق دائیں دا مختیر شدے دا حق تفضلی ہوئی اللہ خدای پخبل زیمہ پخبل ایخ لگا خدای خواجب ننے دابتن فلر فلر دے وہ ذکر ہوئے خلق ہوئی دابا خواہی تو اسے علا لرزی کا کالا ہے ویلے میں نظمہ کا کہ دن چنجی ری نور سا قسم آکر سمسی انہیں دائی خوراک تے ورطب یا دابا خدا شوئے چھے پس مکر گردی خو فلر نظمہ کا کہ اسے دن نم پکے اسی نوئے لال اللہ ہے رزقو ہاں رازق خو اللہ رے اگر اللہ علم دے دائی بزیر قراری نظمہ کے اللہ علم دے دائی بزیر امانت مقیدہ تیر شو مستقر مستودا دے مقام کی سر مستقر مستودا مستقر دے فی الحیات مستودا دے بعد الممات جن کی کمزین پستمر کے کمزین دوین دارے مستقر دے دروازے مستودا دے شپے شپے کمزین ملاستی دروازے کمزین گرزی ہوں دا اللہ اللہ نہ پڑھ نہیں اگر اللہ دری پہ جزیات و معلوم نہیں داریں گے مستقر داری سے دب دواب کو پیدا جی کرنا مستقر دائی اسلاب الابا مستودع سر ارحام الامہات بل قول دری برک سخ کلن فی کتاب مبین مخی تیر شو دا تول دی دا اللہ پہ کتاب کی چاہتا علم ہوئی دا تول دا خدا پہ علم کیری آیت اللہ محفوظ ہوئی تول پہ تقدیر کیری کرنا تول مقدر دی کلن فی کتاب مبین دوابم تفصیلا رزقنم تفصیلا مستقرم تفصیلا و مستودعم تفصیلا دا ٹول تفصیلی امور چرے پا کتاب مبین کی در ٹول تقدیر تفصیلیش ترے تو خدا علم دے اور سا خاص اللہ رے پیدا کری اسمان نظم کا پانداز دشپا گردیم وکان آرشو علمائیم خلق وکان چ اسمان مکہ پیدا کل پتا سے آل کے چار داغ پو بوان نے اوم چ پیدا کل آر سے پو بو کر قرآن کے امداش کرے صحیح حدیث کے مشتا حدیث صحیح کے مراجی اللہ تعالی تقدیر کرے رہے داشیاؤں قبل خلق السماوات والارض بخمسین الف عام وکان عرشه علی الماء صحیح حدیث صرف بخاری مسلم مشکات کے مراجی. اسمان عزم کے لانو پیدا کری پنزوس ذرا کالا اور تپاتیو پنزوس ذرا کالا ددینا مخ کے کانا ارسوال المائم وارش پوبو ہرس مخلوق ہو اوپم مخلوق وے کانا ارسوال المائم. دیو جنا عام دیکھ اختلاف لری چاول مخلوق سے چلے اول مخلوق قلم دے کا عرش دے صحیح روایت. شیخ الاسلام دقائق کو تفسیر کی ہوئی درائر دیر پیشکڑی پڑے چاول مخلوق عرش دے اور حدیث کی شرائع لی چاول ما خلق اللہ والقلم اگا اولیت ذاتی دے اور تم حدیث کے مدار توجیہ کو کہا اولیت ذاتی تک آئے حدیث کے ما کان مراغلے اکتب قلم تے اولی کا ما کانا و ما یکون نو کانا نددنا مخ کی سوکن پیدا شیئے عرش دا اللہ پا حبو باندے ہوں مخ کی مویلو عرش دا خدے دان دا متشابہاتو ننے آگا تخت دم دا تختونو پشانتے ننے حبو باندے تا آگا حبو مبدل دا مخلوقات ہوں اس اللہ تعالیٰ عرش کرے فوق السماوات تے حدیث کی راجی اسمان دا پاس کرے آگا وقت والا الماء بخاری کی مراجی سلور سور دری پنزوس کے اول جز وکانا عرشو قبلا یخلق السماوات دا خلق السماوات والارض مخ کے عرش دا اللہ پہو بہو باندے ہو اور اس کو فوق السماوات سبیرے دیکھ کنایت تاجر نشترے شیرانی کنایت ذکر کری مدلتا چکان دا وجود دا پار دے اور بس تمام مبدل دا موجوداتو نداوی کنایش وا عرش مانے حکومت دا اللہ پتول موجودات مانے دے ٹھیک دا تو ہے معلوم ہی کر پتول موجودات دا خدا بادشاہی اشتا کر خود تعویل کے بدا خدا دا عرش نے انکار نہ کہ دکان عرشوں نے انکار نہ کہ صلی اسمان زمان کا پیدا کرل لیبلوکم ایوکم احسن عملا دیر پارا اسے پتا سو ازمیں کئی کمیوں ستا سو خیستا عمل والا دے امتحان دے لی چاہ احسن عمل دچا دے کاف کم ویلو کہب چدا دنیا رسول پارا دا دا دے پارا چاہ احسن عمل ستا گوری وہ میات تیرے سورہ کاف انا جالنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا احسن عمل دے چارے سورت ملک تبارک الذی پائے کے انداز ذکر کئی انتم سوئے میات کے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایہم احسن عملا دا خلق السماوات والارض دا حکمت دزمک دا اشیاء دا زینت حکمت دا مرگ دا جوان دا پیدائش حکمت تولو یو دادے شیلے ابلوکم ایوکم احسن عملا احسن عملا. ابن کثیر کی لکلی ولم یقل اکثر عملا اکثر عملا لے شرطا نرے لے پکے شرط دیر عمل زر تصویر چا سری زر رکاتا نہ پل پی پش پکی نہ نہ دیر عمل مقصود نہ نے المطلوب حسن ہو لا کثرت ہو خیستا عمل پکار دے بیار نے کثیر ہوئی وہ حسن یکون بھی شرطین حسن دپارت و شرط خالص اللہ بل علی شریعت الرسول فتمام فمتا فقدا حدوازین شرطین بطل و حبر دو شرط لیو خوش خالص دا اللہ شرک جلی و خفی بگے نہیں دو امدار دنبی بشریت بانی بیدہ طور سم بگے نہیں کدیف یو شرط فوت شن باطل بھئی و برباد بھئی خیستا عمل پکار دے خیستا دے دو فتاوہ شیخ الاسلام کے فتاوہ کبرا دائے دو ام جو اس کے اتدر صفحہ کیلی کری یو مجموعت الفتاوی آگا وہ دیش جیل درا، یو تفتاوی کبراوی آگا پنجہ جو درا پائے کہ فضیل ابن عیاض نہ قول لے اگر تو چاہے کہ احسن عمل سے تو اگر اخلص ہوا سوبوں بیا سڑی سے تپوس کہو کہ ماں اخلص ہوا سوبو اخلص اور سوب سے تو اگر اخلص دارے چاہیے کون للہ پاسوب دارے چاہیے کون اللہ سنت دیتا احسن عمل دے بس خیستہ عمل دیتا ہوئی کہ شرک پکے نہیں اور بدعت پکے نہیں بلکہ توحید بانے بنائی اور پس سنت در رسول بانے بنائی دیتا ہوئی خیستہ عمل لیا بلو قومی اور کوئی امتحانات کی دخل ہے اللہ امتحان دے لے نہ کہی کہ زان لے لما سے لے خا اللہ امتحان دے لے کہی چتا پہ خی علماء دخدر امتحان مثال دارے یہ استاد دے داغت و شاگردانی آیا و شاگرد بلتا ہی زستان خپوئے گم بلو زستان خپوئے گم استاد کا پتہ ہی چدا یو خقا بل لے دا بلغوا سے وقت دے رہی اگر دین دائی سے دیتے ہوئے رزم پتہ سے امتحان کم یو خبر ہوتا پیش کیوا ہے یو یو بل غلی شیخ لیکن اسے جاسر دائی کولے استاد تو پتہ رہا وہ دیکھ کسان تا پتہ نشتہ دوارو تا شکم یا تکڑا رہا اللہ امتحان دے لگئی پتا سو چھتا سو خی چکم یا سنا مل لے دکم یا دعویٰ صحیح رہا اسے دعوی نہیں چلی وَلَئِن قُلْتَ سَرَوْ زَجَرْ توحید و نمانی لیکن ورسررہ بلا خبرہ ہوتا قیامت نم انکار کئی کت دیتا ہے استا سبا دوبارہ جوندی پس مرگنا خام خا ہوئی دا کافر ندیدہ مگر دروغ بھی اخکاران گورا دی خبر تا سیر ہونا ہے لکھی گا قاموس کی لکھلی سیر یواز جادو تا نوئی سیرون کذبون سیرون باطلون کاذب دروغ تم سیر ہوئی باطل تم سیر ہوئی دتا مراد دے زجر دیتم کرسکم غددین عذاب لامت معذورت تر یوم مدی مقرر امت مانا قرآن کی امت پہ سو مر راضی امت دل تیم وی مخی تیر شو امت ملت و دین تم وی امت کل امت دا مومنان توئی کل امت دا کافران توئی دل تا امت سشر مدرہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولئن اخرنا عنہم العذاب الى امت معدودا ليقولن ما يحبسوا الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون مکہ زجر شروع پہ انکار دباس دام آغی سر متعلق دیں باس نے انکار کی وشداد دروغ دی اور آئے سبب سے سبب دے تاخیر دا عذاب کرسو گمگا دین عذاب تر نیٹے مقررم یو مدعی مقرر لگا خام خادی و عیسی بن کرے عذاب لرام دی اعتراض کی جماعت بے سو ہم سمانا علت مراد نہیں بلکہ دی عذاب نشتا پم باندھے چھوے فراغلے بوئے خبردار پاور اس راشی دی تازام نہ بس یوڑے دے زدین چکل راغین لے سمصروف انان راگیر بکی دی لا حاغشے شری ور پورے خندنے کئیم ما کانو بھی استازیون سو من عذاب عذاب بدیل راگیر کی ولئن ذقنا الانسان کرب الزجر شکران یو سن دخدین نومدی کئی دا اللہ نا شکری چلا گور پما تکلیف راوس اوکل دا توجین دا جواہر القرآن کی کئی یہ اوسن من الاسنام لکسن کی یونس کے تیر شل دے داخل شرکاؤن نہ امید شی شدی ہمارے ہی سران کر ضرر کی رائن نے امید ہو کر اور کہو سکو منگ دتا نے مت پستر تکلیف نہ شرط رسی دلیم اس بل حال را گئے نعمت ہی پست ضرر نہ بیا پہ خیر راغی آفیت پہ راغے تکلیف سے نہ لڑے شو پکارو چھپتا سے حال کو شکریہ ادا کو لینا لیکن لے خود ان ذهب السيئات عني وعيد لار طول سخت زمانہ زما پر تدبیر یا زما شرک دوجی ذهب السيئات عني دے کے دانا شکریہ کہ تو خدای نے وانا غصت چرا تکالیف نہ نہ خدای لے کڑل بلکہ لال طول تکالیف زمانہ زما پر تدبیر یا زما پشر چما نظرانی شکرانے اور کولے تکالیف ختم چل گا گو یقیناً دئی لفر فن لوئی کو ان کے فرح البطر زد شروع کی فخور نوخ پلستائیں نے کہی فخور مخ کے درسو چی اور دو محال سے نہ ہو پلستائیں نے کہی چکو ما دا سے اکڑل ما دا سے اکڑل نہ تکلیف لڑ دالان پکے نہ آئی نہ شکریہ دا مومن سڑے کئی ہو کنا الا الذین آمنوا استثناء منقطع فمان اللہ کے نخوش ویلی لیکن آکتان صبروں کہ صبر کئی پا مصیبتنو مانے انیک عمل کئی پا نعمتنو کے صبروں علی البلایا عمل صالحات مانے فی النعم نعمت کے پراغن شکر کہو تکلیف چی پراغ نو صبر کو نومیدی نکولا دمخنی پشان لوئی نکولا دمخنی پشان نو دیلا بخشش دیا جلوے فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک دا غدرم دا سورت گورا لعل راجی رب ترجی رب پارا امین اللہ امیدونہ نے کئی امید خوشکی سڑے کئی دوہمدارہ دا نبینا دا امید کے دیش شدے دے بعد ما یو حال رب پریگ دی دا نبی دا شان سرم دا نخائی دا دے سمت لب دے دا دے اسان مطلب یو خدا دے روح المانیوی چی لعلہ للاستفام دا اسان مانا دا دیلی دا دا لعلہ چی دا تپوس دا پار دے استفام انکاری فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک لعلک مانے آنتا تارکن پکی کم کے حد آیت پر خودن کے بازا غلر شتا توہی کے ریشی آیا تو بعض مطلب پریک دے نا صفان انکاری ہے کہ تفسیر کبیر ہوئی لال للت تبعی باید نفس کا انتر کے بعض ما یو خائل ہے زان ساتا دے پر قوتلو دے بعض ما یو خانا تو کیوئی لال للت ترجی دے پار دے ناوی دا ترجی حمل دے پخل کو یا توقعون من کتر کا بعض ما یو خائل ہے داخل اکستان امید ساتھی دا پری خودل اور دا بال مسلم بال ذکر سور یونس کے تیرسی چو بدلو دا سور یونس سرو لگا ہوتا یونس کے ویل اسے ترمیموں کا پکے اب بال مسلح سو توحید آیا تو پریخودن کے باز مسلح لڑکے تا توحید کے ریشی آیا تنگیدن کے را پدے سر سینستا آیا اشتدا سنا پسم آیا تنگی آئیں یقین آئیں یقولو مانے لے آئیں یقولو درے و جن جخل کوئی ولے نشی نازل ہوئے پتہ خزانہ یا ولے ناراضی دد سر ملک دا اعتراضی نے دخل کو پن بھی بہت زبر لولا ان ضلع کنز نوجا مارو ملک ان پتہ خزانہ والے ناراضی ماندار جی امول تراجی ملک و سرول ناراضی چیئر اور کئی اللہ یہ پرے خبر بان استاشن تنگی آیا پرے خبر و تبارے مسئلہ پریک دے نہ پرینگ دے یقیناً تخیر اور کو ان کے اللہ رے پارسی بانی ذمہار تو خدا پہاڑا کند رالی گیا ہو کہنا ملک رالی گیا ہو کہنا ام یقول نفترا بیا زجر پینکار دو قرآن اے دیداوی دا کتاب زان جو کرے رہے دابل اعتراض دے رہی ائی یقول والا دی قرآن زان جوڑے تو آیا فسروڑے لسو رتنا درے گنتا زان جوڑی پاتو بیسری سور مسلے گور سور یونس ددنا بنزول کے مخ کے پارو کے ویلو چی سورت راوڑ پاتو دی سورت دن اپرے کے ہوئی سے لس سورت راوڑا دیو نے ترکوکڑا داسل کے بنسبت مخاطبین مختلف ہوئی بعض کا خطاب ہو دلس سورت انہوں بعض کا خطاب ہی دیو سورت پالس کے دام اکثر نے دلس نے کم روڑی سی زکو تلس وائی عشر اصل کی یا در کثیر دے ڈیرا ادب دے ڈیرا جمع رہتا دری مطلب دا یہ جن لگ روڑے سے نہ ڈیر روڑے سے دائ مطلب دے مقابلہ نہ پیو سورت سرکو لے سے نہ پڑے سرکو لے سے ادی کے حکمت دا یو تن تختابی یو سورت روا جرا کسان لس سی کنا وقت جمع سی لس لس تن تو چارے اور تن یو سورت روڑے سورت اصل کا زاننے جوڑ کے رو بڑے سوچم وسر سیز اللہ نے سوا کری سنی ہے مرگری رو بلے یارا مدد سے ہوا ہے بلال نہ کاول مانچ ہو استفا انکاری منگا مانک ہو آیا تو پری خوزون کے بازیا مسلی لرشی تاتواہی کے ریشی آیا تنگیدون کے لپری سرسی نستا نرا نرا استفا انکاری اگر والا مانا فَإِن لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَعْلَمُونَ خبر بیا واپس توحید کدا خلق تا خبر قبول نہ کی خبر سر فاتو جیسر سور مقابلہ نہ کریشی اور بقرہ کے علم چرے نشی کو لے پس پوشے یقیناً قرآن نازل شیر اللہ پہ علم پدے مسئلہ بانے سے لا الہ الا اللہ جب قرآن مقابلہ سے کو نکی کو یقین ہوگا کرے سے انما انزل بعلم اللہ دادا خدا علم لے دا اللہ دے علم مقابلہ سے نہیں سیکھو لے بیل ملا مخ تیر شو متلبس تے پہلم دا اللہ پدے کی دخدے معلومات دی یا بیل ملا ہے بین کا اہل ہوں خدا علم نے پدے سے تدے اہل کا وان لا الہ الا اللہ کے اصول کے تمائلو پباب دا موضوع کے دیکھ دو ترکی بھائی یا فاتف دے پہل میں بانے دبی زلان نے کہا بے علم اللہ و بے اللہ الہ الا اللہ نازل سے قرآن تخت ہے پہلم اور پدے مسئلہ نازل سے رہے لا الہ الا اللہ تخصیص بار تعمیم موضوع قرآن کا یا مخ پان نمایا تب کا فالم نما ان دل فالم اللہ الہ الا اللہ بتایا تاثر مانے مانے وہ مانے من کان یرید الحیات الدنیا و زینتہ بیار تقویف ذکر گئی سن چواری دا جنیز دے و دلی ڈال یرید سمان یرید بے عملی یو سڑے ملی نکی محنتو نکی دا دنیا دا پارا دلی دا ڈال ڈال دا پارا زان کڑی یا پا دین کڑی پا دین غاری یا پا دنیا غاری ور و کو پورا ور کو دیتا ددی امجنا پرے دنیا امجنا ور کو سمان جزا و اعمال جزا و اعمال د دنیا د پار دن د دنیا محنت بول کامیاب کو اور ددی با پرے کے سے کمے نشی کہہ رہے ہیں کون سی اللہ اب قسم خدا گوئے تو مشیت دندا نے بنا لگائے دانے سے خام خاکی جو سڑے غاری جن یو سڑے غاری زینت دے غیر پر سے محنت نہ کئی نقدے پورا پورا خام خان اور کئی وہ پکپل مشیت اور کئی اپائے کی کمی نہ کئی چلے کی غاری دے آیت کے جستاف حکم نکلے گا دا دلیل لے جن نماز قبیل ہو اللہ یو فلا اللہ لاوجل قربا کم یو عبادت کم یو فیل سیدھا عبادت پتور باندھی کا نا لا یجوز اخذ الاجر علیہ پائے اجرت اغسل مانے ولی اجرت من حضور دنیا اول دنیا حاضر دے کا نا اجر دنیا حاضر سے واغذ فقط خرج من ان یکون قربتا اگر قربتیت نہ ہوا دیا دنیا پرے کے گوختے پیسے ہوتا میرا اسے ٹھیک تھا خدا دا سے خلق دی چیز دی آخرت کے بنی مگر اور وقاب تما سنیا برباد ہوئی ثواب داغ کار ہوں شری کئی ما سنا ہوں کم دے کی کئی فی ہا پر دنیا کے یا فیا ابھی تصور لگا برباد بشی ثواب دا ما سنا ہوں آخرت کے اور باطل ہم نے رکھ دے پنی جاگا مل نہ چیری گئی وہ رکھا دیتا اور باطل ہوا مانا دیکھ دو فرق یہ عمل نہ دی دو قربت د عبادت دا سواب دپا رہے کو نہ کھا دیتا ماں سنا ہوں برباد کر اور بتش بل ہوئی ہاں یہ ہوتا کہ عمل نہیں چاہ دان لگ فسق فجور اعمال دی دا کفریا تو اعمال دی نو باطل ما کان یعملون آیت ہے فی نفسی باطل باطل مانی فی نفسی اباطل جی افمن کان لا بینۃ من ربی و یدعو شاہد منہم دم ویلو دعوت تسلیہ خدایت مفہوم سنگ لے دیایت پر تشریح کی شیخ الاسلام تقریباً یو شل پانی بھی کری ڈیر اگدر تشریح کرے فاصل ادا ہے کما توجیہ جو غورا کرے دادا آیا رسول چه دے پکار دلیل بانی دو طرف دا رب دا غنن دلیل اغویلی دی علم نافع علم حقا دلیل موت دلیل اخلی وائی ویتبو شاید منهم تابے دے مرگر دے دا گواہم دخدے دا طرف نا چه قرآن دے شاید منهم شاید قرآن تو ہوئی ایت دو تاتے نا مرادا نا جد نروس پر خود دا مر گئے یو سڑے پا صاف دلیل دے دلیل اخری مسترش کریں قرآن ام گوارے قرآن ام مر گئے رہے اگوی دا پا پیغمبر پر خاص نا دا نبی دا پارم بای نشت کرے ہر مومن دا پارم بای نشت کرے گا دا نبی مر گئے قرآن دا مومن مر گئے قرآن قرآن دلیل وحی دے ذکر تم تو وحی دلیل وحی اما کے ددنا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام و دلیل نقلی دا کتاب دے امام و رحمت مکی امام مانے منگا کرے گا کتاب تا امام و اقتداء کے دیشی اچھے اقتداء خلقو کی نو رحمت سی دا پار دے اقتداء کا ان کو رحمت خاص دے امام النروس پی ہے ذکر ترتیب دا سے اوپر دامن کانا سلکی او سرے ننے جمع دا ذکر اولائے قیوم انو نبی دغا بینے والا دا شاید والا دی ایمانم ساتھی پدے قرآن یا دی منے پدے ربانے دا ربانے دا رب پا توحید بانے دا دی ایمان شترے بینوان سرش کرے شاید وہ سرش کرے کتاب دا موسیٰ دلیل نقلی رے ایمان مروڑی پڑے رب در پا توحید دا توقف دے و افمن کانا مقابل الزف دے جزائی کے اور توی آیا غصو چدا سی نو کمن لے سکا ذالک نمانا پشان داغا شادے چدا سے نہیں قرآن کی دیر ذن کی در سے اختصار کی ہے بر سرے دے مشرک اغسر صاف دلیل نشتریں اغسر دا قرآن گواہی نشتریں کتاب دا موسام دا گواہ نرے او منیم نہ کنا درب توحید دا دوار اوشے کے دیشی نا دیدواروں کے فرق دے یا دارد تقدیروں کا دا فامن تقدیر کی مکہ تقدیروں کا من شرطیہ قوما من موصولا افایو زمو افایو کذبو آیا دروجن کے دیشی حاقہ سڑے آیو کذبو آیا بدی بیان دیشی داغی سڑی سے دا صفتو نہیں نا نا دد سوک بدی ہوئی در یہ مقابل ہو گرنگوری دی صورت کے دوڑلے روانی دی کا ذکر اس مقابل لوڑی ہاں چاچے انکاروں کو دلی کتاب بھی یام مراسر بے رب چاچے انکاروں کو کفروں کو شرکوں کو در رب سرا من الاحزاب دلے مختلف ڈلونا احزاب مختلف ڈلے ہر ڈلے جی کئی یہودیانی کئی عیسائی وہ دعوت وعدے زہر موعد دے وہ اور لفظ جی پسمکے گا تو پشر کے من ہو تو یہ موعد دنا یا دام دام موعد چلے بالکل یقینی رہے عذاب بپرے یقیناً کافر مان دے یا لا تکو خطاب عام ہوگا اے مخاطبان نشے تو پشر کے درے قرآن نام یا درے توحید نا ولے دا حق دے استاد رب دا طرف نا خواستر خلق منینا زدن گورے چے حقم دے بھائی نیم سترے شاید ہم سترے نا اکثر الناس دا امنون مانے عنادن نو کلے چے عنادن نمانی نو معلوم ہے چے ستا خبر شکینا نا بلکل ستا کتاب ستا خبر سفارا ثابت دبت دلائل خپکے گا ماں دیر تسلی ہوئی نی منی خلق نمانی دان من دلیل دلیل دلیل نہ صرف درو ہوا ہے دی درو جوڑی پالا دلہ شری دل زجر اور تفریح اوکھروی سکھ دل ظالم دل آشان ایسی جوڑی پالا درو لا یؤمنون بالتوحید اور افترا اللہ کذبان بے شرک توحید نہ منی اور شرک کوئی اور خدے ہوئی پھر ازارے داخل اکبر پیش کرے شی رب تام انار بن سی رب پمک کے پیش وائی با گواہی کو ان کی بدی باندھنے الاشہاد قرآن دے دیکھی جمع لے لے دیکھے مختلف اقوال چاہے اشہاد ملائک تو چاہے انبیاء تو چاہے اشہاد وے لکھی امت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا متبع امت چاہے اشہاد وے لکھی گواہان ہوتا سیوتی ہوئی سے پڑے کے تو تعارف کو نشتا کرنا ڈاکٹول تھے مراد کا قیامت کے بعد اٹول شہادت نے پیشی کرنا قرآن دے مقام کے اجمال کرے رہے وہ گواہی اللہ شاد اور ٹول گواہی اور کون کی کدا مت دے رسول کام بیا دی اگی بموئی کملائک دے اگی بموئی کام دامو نے دی اگی بموئی کیا اللہ داغ خلق دی سے دروغ ویلو پر اب بل شرک کو پر اب دروغ ہوئی خبر سے لعنت اللہ رہے پتے ظالمانوں لعنت اللہ علیہ الظالمین دلتا ہے ازن مازنوں نے لیے لی لکا سنگ کے عراب کے ویلو حل تا خود مومنانو جنتیانو تا جانمیانو پا مینس کی خبری دلتا مینس خبری نشتا دلتا پیشے وقت دے دا پیشے پا وقت لعنت دے پس بائنم لعنت دے ظالم سوک دی آج ہی چی خلق کری دخل اید اللہ علینا امیان خلق بندئی امیان تو ہی مزا خراب بشی اور یبغونا کوشش کی بلی لار کی دکر بلیش پر القار شبات سرا خواس ہوتا خاص خاص خلق کرا جی تعجیب کرا جی نا پدلے کی شکا چی کہ مارا دادے غلط ہے دا پدلے نپوئی گی اور امیان تو ہی مزا والا دو کارو نے جی کہا دید ظالم ہوئی توحید نہ خلق بن گئی دید آخرت منکر دی پاتل دی دا خلق دی دا کسان نشی کے رہا جس کو ان کے اللہ علیہ وسلم کا کیم خدا سروں سے مقابل ہو انشتہ دی لنا دا اللہ نہ سوا سوک بچ کر ان کی اولیاء من بچ کر ان کی زیادتی کی بر دی لنا وقف و خضاب مضافہ وقف و خشور ہونا ما کانو یستطیعون السمع و ما کانو یبصرون دا ہوا دنیا سر متعلق وسن لردی دا اور دل و دا حق اور نی قتل حق تے قتل امنا اور دے امنا وہ گنے تے بند کرو سترگیم بند کرے پری وجہ عذاب دے یا پاخرت کے اس عذاب ہی کنا وہ گن بہم سکار نہ کہیں استر کے بہم نہ کہیں فائدے کار نہیں سیکھو لے دا کسان جی تاوان کے چوری جانو نہ پل جانو مکانی افترون مکانی افترون تو اگر سورہ یونس کے چبان کرو چہاولا شفاعنا عند اللہ روح المانی اغا الالحة تو شفاعت وا ایسا رو لگو دادی چوری شفاع دی شفاع دعوت لرشی اخو اولیاء دی جنت تب لرشی لا جرمان نهم فی الاخرت هم الاخترون لا جرم لفظ کے دا نحویانو آئے موڑے رقوالو خلیل سیبے چھ لا جرم فمانا دا حق قارا جی حقا حقا دا خبر جہنم پر رائے لا جرم بمانے لا بدہ لا محال راج لا بدہ انہم زجاج ویلی چھ لا جرم بمانے لا ينفعهم ذلك لا ينفعهم انہم فی الاخرۃ هم الاخسرون فیدن اور کی دی تذکرہ ذکا لا جرم لا ينفعهم ذلك ولی بانہم لانہم کسائی ویلی چھ جرم پمان دا منع دے لا جرم انہم لا منع من انہم فی الاخرۃ هم الاخسرون دی اس گاجی ہے منگا خوب بس مختصر خبر کو لا جرم نہیں یقینی دارا خام خا دار شری بآخرت کی توانیانی خلیل سی بے مشران دی نئی خبر خر ہے حق کا یقینا نہ اس بشارت سیمان راوڑ ملکڑی دی نے واخبت ہوئی دار بیم اخبات کرے اصل کے اختتوالی تو کزیدل الخضوع الخشوع بیا دے مختلف تعبیرات مفسرین اوڑی تول مراد دی خان یود انابو اخبت الی ربہم انابو الی ربہم رب تے رجوع کرے نا مجاہد یا توا توا کرے رہے قطادو خشوع عاجزی کرے نا مقاتل اخلصو مختلف تعبیرات کی اوبر تم و تقارب نزدی نزدے آج بھی رب تکڑے عمل صالح کا اخبت الی ربہم دا عمل صالح سرا آئی سکڑے آج بھی مر کرے کرے لوئی تکبر نے کرے چمل برباد نہیں چرتا دے تحفاظ العمل ہوئی کہیں عمل صالح سے داخل نے دا کسان دی جنتیان دی بجنت دی بجنت کے ہمیشہ ہی مثل الفریقین کلاما والسم والسمیع والبصیرم منگوہل سورت روان دے پتور ڈالو ذکر دائی اس مثل پیش گئی ددوارو دا حالت نروس تو ہوں یضاف و معنی تمام کے زیادتی کی ہی وقت ددی دا عمل دا وجی عمل ددی زیادتی رہے نداریں گے عذاب بہم زیادتی ہاں عذاب دا عمل مطابق زیادتی کی ظلم نے ہاتھ ددوارو ڈلو سیو معاہد بل مشرق پچان تد ہرون دا کنو دل ادن کیا ہوئی دن کی رہے دادو صفت دیا ہو دادو ربل اگر مشرق چیو در دلائل نرون نے مک تیر شو لا یبصرون اغد حق نکون دے لا یستطیعون السمع امومن چلے دے خوال بصیر و سمین آیا برابر کے دیشی پہ حال کے مثلا دری صفت بیوش آئیں نا نولے نصیت نالے شزان کے صفت دا بصیر و دا سمی پیرا کے دویم بات کو سان نقلی دلائل تفصیلی داغ داؤد اس بات دپارے شروع ہو گئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ دَدَّرَ نوح علیہ السلام واقعہ تفصیلی ذکر کئی چاہا تفصیل سورہ یونس کے نو بلکہ سورہ عراف کے نو جدا مسئلہ پیش کرے دا اگلے سمر مصائب برداشت کری دی تکالی نیر منلے نا بقوم عذاب را میں بیان اور یقینا لے کر انہوں علیہ السلام دعوی قوم تان پر یہ خبر آئی چیئے کی زد تاثر پا رہے ہیں یر درکہ ان کے اخکاران کارا میں صفا خبر قوم صفا مسئلہ دارے چل اللہ تعبدو اللہ معلوم ہے شدہ سرا مسئلہ دا کدی نبی ہوئی چل اللہ تعبدو الا اللہ نزور نبی میلو چل اللہ تعبدو الا اللہ گورا رسو ہم یاو پا بارکے او عبدو اللہ ہوئی او عبدو خدر دے اللہ تعبدو رہو شدہ اصل مسئلہ دا سورت سر بالکل منطبق شی اللہ تعبدو الا اللہ لا الہ الا اللہ لا عبد بندگے بل نشتہ ہے اگر والے دائر سر متعلق یقیناً یری گم تو پتا سو عذاب دروازے نہ درناک روز درناک نہ عذاب درناک دے دے تجر لے جوار ہوئی عذاب علیم نے کہنا روز تے علیم ہوئی دل تک نا جر اور کرے جوار دروازے فقال الملأ الذين كفروا من قومهم داغی کافروں پار تنو علیہ السلام سے اعتراض نہ کری وہ لا گٹانوں چ کفر کرو داغ دا قوم من ویلو انت عرب کے صدا خیر اعتراض نہ نے داغ پا قوم کے ملائکی نو تول کافر ہوا ذکہ انتدا خیر و سنو لگو لے ما نرا کئی لا بشرم مثلنا نئی نو منگتا مگر بندے تو زمگنتا اول اعتراض دا مخلوق دار ہے نبی سر بشریت جگڑا منافات کانوں چی نبی بشر نشی کہہ رہے نو بشر نبی نشی کہہ رہے پدے منافات کے بریلیان دی سر شریک دی مئی نبی بشر نشی کہہ رہے ہاں اطلاق کے فرق دے ابھی ہوتے تو بشر یہ ہو نبی نے دی ہوئی نبی ہو بشر نے پر یہ نخلا سی بولے ابھی پستر گلی دن زکا ہوتا ہے بشر ہو نبی نے دی گلی دلو دی ہوئی الگ بشر نہ دے نبی دے نہ علت مشترکہ کفر یو یو تو بشر بل وما نراکت ما نراک اتبعک الا الذین هم مرازلون نینو منگا تاشستا تابداری کری مگر آ خلقو چاگا سپک دی پا منگا کیم سپکو خلقو ستا تابداری کری نا آچی کری دن بازی رائے پا سرسری نظری کری دن سرسری رائے سپک سپک خلق دی مر گری دی اور دری سو سوچم نیشتا رہے اراز دل و سفلا دا چاہتے ہوئے لکھی یہ تفسیر قرطبی دے کے علماء ذکر گئی دا علماء اختلاف ذکر گئی دے ابن مبارک سفیان نے نقل کیا ان سفلا هم الذین یتقلصون عند قدوم الولاۃ باصناف اللہ یو خدا دا یو قولو چکل ہوئی والیان راضی امیران گورنران وزیران ندی رائی بمخ تسو گڑا گئی جشن منا ہوئی سوکھ صلاح ہو گئی سوکھ اللہ دے تو سفل ہوئی ابن العرابی نے نقل کر دے چنا سفلا تو الذین یاکلون الدنیا بدینہم آ خلق دی چی دنیا پر دین گٹی دے تو سفل ہوئی چاہتے فمن سفلت سفل لیا چاہتا ہوئی وی اللذی اس لئے دنیا غیرے بے فسار دینے دبل دنیا ٹھیکی اوقت دین خراب ہوئی خان دا ظالم نہ کر دے زان خراب ہوئی دبل دپارا امام مالک تو چاہے چمن سفلا سفلا رزل چاہتا ہوئی اللہ جی سب صحابہ صحابہ دشمن تو ہے کہ صحابہ دا چکنزل پیج دا سفل ہے دارا زندگی ہر دا حکور دا نفس سفل تعریف دے دے مقام کے داغی مطلب دانو اللہ جنو مرازلونا آئی خس پک گنل پا سبب دا نصب باندے چتا سس پک عمل والا خلق ہے سپک عمل والا اور بعض یہ رائے مانے پسر سری نظر باندھے بیستا تابے داری کرے پا حقیقت خود ہی نہیں پویا ددی دا منل پمنگ بانے حجت نہ دیا مطلب سے بس پک خلق دیستا خواہ کے ناستی منگا سنگ استا خواہ لدر شو پکو سرکی ہوں دیکھ مینس کے دو اعتراض ہو یو راس پک خلق دی ستاتا میں مونگ از کستا خوالا ندر دوں دویم داری چی دی کستا خبر منلی نو بے فکر منلی نو بلدان نینو مونگ تاسو لرا پونگ مانی سو غروالی نو دی و غروالی دا دنیا غیر تاوی پس سکی تاسو پونگ غروالی مال جرداد تسر نشتا بلکہ مونگ مان کو پتاسو درو جن دار قوم دیر سختی اکڑا دیر ظلم ہو اغاو سر دیر نرم خبر کی فیا قوم یا قوم سر دری ظلم یا قوم آ رہے تم ان کن تو اللہ بینت من ربی گور ددی جوابونا قرآن ارزہ نے ذکر کی کل ددی جواب ذکر کی کل نہ دری جوابات برسرا جی انبیاء دا بشریت جواب عمر کرے اے قوم سوچ ہم کرے خیم زو پتاف دلیل بانے دا طرف طرف پلنا پورا نبی پہ بین بانی کر مکھ تیر شاف من کانا لا بین تے میرا بھی اور آکڑی مت اور رحمت میں نے دی خاص رحمت مانے پیغمبری دخل طرف نے راکڑی دن طرح متن بمانے نبوتن دے نبوت تیرا کرے فرمیت علیکم پڑ پاسی دا رسالت نبوت بتا سبان نے پسی مانے تاس تے پتن لگی ان کنت لا بینت میں ربی واتانی رحمت من اندی فرمیت علیکم ددی ان شر جواب کرے بعض جواب دے چانل زم کموہا تم لہا کار ہم زیر استفامیت تراور آیا پزورے پتا سمنا کو حالدار چتا سے بدگڑ زور کو نہیں سننا پزور ہے کو پتا سو نہ مناؤ اصل دار چی جزائے حزب کر کے وقف دے پکی کئی ماں سر صاف دلیل اور آکڑی ماں تا پیغمبری خود تاسبان پٹائی تاسبان آگے پٹائی تاؤس تاغ نخکاری نسمنا دائر تقدیر ہوگا فتوکل زبون فتاسو فتوکل زبونی زما تقزیب بکا چار کلب بہین ہے اور سڑی سرشترے رحمت خاص کا پشترے چھپے ہم بری دا نتا سب نہ مانے سر ابھی وہ نہیں من زور کو لے سننا زور ہم گا نکو زور کلی نے کی اے قوم از کو غارم نہ تا سنا پرے بان سمال مکہ تیر شو دیتا نفی دتا میں ہوئی نرے زما جرم گرد اللہ سر رحم دی تدا مطالبہ کو لے دا ارزد دی کنا دا دا زان نہ اوشارا مون بلے رکا سر کین اگر یہ نیم دا شرون کیا خلق لے شیمان راوڑین یقینا دیبا مخامخ کی گی رب سران ددی درب سر و پیشی کی گی سباب زما پبارک ہوئی چیز خدا تا پیغمبر میں چھڑ لوں زبر سے جواب دوں یری گم لیکن انم تا سے قوم نہ پویا دا جا زد سے لگوائے چیا بس پکل کو سرو دینے کے نہیں سجل لے بل آئی تتا اس پکوائے تجارون دن سب پو جو سڑی تو اس پکوائے اے قوما سوک بما بچ کی دخ دیرا زامنا کزدی او شرم مین سرنی من اللہ من عذاب اللہ ددی شرل خود خدای عذاب دے سو گناہ دے او سڑی نے ولی شڑ ولی وان نصیب نہ لے ابھی بیا غیر اعتراضات پیش کرو تفسیر بیان القرآن ہوئی دری سلور بارہ کی تفسیر ماجدی ہوئی چد مخ کے راستے دا قومونو جاہلان و پاخیدوں کی رائے سو خبر پرتی چلا تم مقرب آغا سڑی چداغ خزانوں کے اختیاری مریدان پخزانے اور بخی چداغ مورید سے کن مالدار بش دار جا پکے وہ پوئے گی سر کس کی کنس بس تو دنیا تختاری خان درمدار جا خوراک کا کرنے کئی ملائک سپت دیا تھا سلوم دار چرائے پیران سے سران دا غریبان دا پار جدا لنگر پیتی میں دیا سے والے پکڑی ہو جا اماندار دا پار جدا لنگر چرگانے والے پکڑی کمرے والے جدا جدا کڑی یو ذہن کی نہیں آ گئی زکہ دا اعتراض پہاڑ نبی بانی کرے رہے وہ قرآن دا دوم بیا پبار کی راوڑی دی اولنے اور استنے اول نبی مرسل حضرت نوح علیہ السلام ناخری نبی مرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ بارک انعام کے پنزو سایت کے تیرسو اصل ہو زنائم تاسو تشما سر اختیار دے زخدہ زخزانوں ما کرے لی انتان عالمم نیم زپد عیب باننیم لعالم آقا لا کل بنائے تفدے انو عیم چیز ملے صفتیم پراس کاک بنکم انو ویل شمائے کسانو ببارکے چسپکی گنی ستاز سر گئی چچرے باور نکی اللہ دیتا سخیرم تو تسپکو آئے کن زخو نشم ویلے زن شمیلی شراب بے خیر عزیزہ شریعان دی اللہ خفوئے دے پائے شدری پزنون کی دن نسیم انی دے خبرو کی کم خبر کما اکڑے زل من الظالمین تو لسرو لگا زب ظالمی بندکوئے شر خزان اختیار من دیم نظالم دیم بندکوئے علم غیب ماسر دیم نظالم دیم بندکوئی زمالکم نظالم دیم بندکم مومنان شری ندا ظالمی ولی شری تفسیر انعام کی ترشو چدرے و حاصل دام نے لا دل الوہیتا ولل ملکیتا ما گور دا خدای دعوی نہ کری دا خدای دعوی الگی چیندی خزائن اللہ عالم الغیب ذکر عالم الغیب سرے اقول بیا مستقل نہیں داور ملکیت میں نہ کرے چمار تیری چیز خدیم یا ملکیم زخو بندیم دا سر جواب چدائے چما دیو تیت بشری ٹک دکن ما خدا نیری چیز خدیم یا ملکیم بشریم کر دیو تیانو ہو قد جا دلتنا فاکسر تجدالنا ینو ہا تاہم سر جگر اکڑانو دیر دے اکڑانو داڑھیر بے تمیز قوم گورا جگڑ دی کو لو ساتھ اس سے جگڑ مار دائی دا باطل پرس جگڑ بدی کئی شور شغب بدی پیدا کئی کتا والے ادار جواب ورکن یرا ادا شریر ادا جگڑ مار دے جگڑ آئی کرے دا نوح علیہ السلام صرف جواب ورکڑے دی تجگڑ مارے روڑم تا چم پی ارے کہیں تدرشتی نو نام عذاب دے روڑا اگر اس دن کر روڑا انما یاتیکم باللہ انشاء یقین اللہ اوڑی با عذاب در اللہ کو غاڑی انہیں تا سبیا جس کو ان کے اللہ لرائے انہیں بشکی دن کی عذاب نام ولا انفاؤکم نصحی ان رتوان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم دام نمخ کی تائید عذاب زمان پہ اختیار کی نشترے گرے نصیحتم زمان پہ اختیار کی نشترے خیر رسول نہ عذاب دا نبی پہ اختیار کے نہ خیر رسول دا نبی پہ اختیار کی زکو این فائدہ ندر کی تا اس تو زمان خیر خواہیم کزر دیر کوششو کم چستاسو خیر لٹوم کلچ اللہ خواہیم یو گویا کم چستاسو بیلارے کئیم کزار و نصیحتوں نے تپوما زمان نصیحت بے تمنا نے کلچ اللہ تعالیٰ تاسو اغوا کی ولی ہوا ربکم رب دے کرے مسلے نہ سے اگر تاسو مالک دے دا خیر اور دا نفیر دا خیر او دا نصیحت تو بے غوا مالک خواہ کرے اگر دستاو دیشی دا زخو نیم کر نکور اختیار کے مستاسو فیدہ منیش دریں اختیار کے مستاسو عذاب منیش دریں مانے سلو غوا رہے ام یقولون نفتران غردار سدام دا نو علیہ السلام سرو لگا جملہ مترزی تاجت نشتا دی بوتے تو دروغ ہے دروغ اللہ دا قوم ستاوی جدائے دروغ جو کری تو تا ہے کما دروغ جو کری نفع لیا اجرائمی زما پزیمان گناہ دا جرم زمان تاسو بری دائنے چھ ستاو جرم زبری دائنے چھ تاو سا جرم کوئے سمان ازا زد اخپل گناہ زمارم خپل تم گو رہے کنا پخپل ایسی جرمونا کائن اس کا کوئے با وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن دا تیرے جگڑا کیوں کنا قرآن بان کبوت کی ہوئی نہنیم سو کال جگڑا ہوا دا جگڑے دا مسئلے دا مصیبتوں تکالیفو کے روح المانی دل طریقے لی نوح علیہ السلام یوزل مسئلہ کول اللہ تعبدو الا اللہ خلق پر آغون سے ندوم رہو ہو کیا بےوش اپرے ہوتا سوایا تھا بےوش اپرے دی بیاسی چلو کو دی ان غف پر اس سرمن کے ان غف تو نکور تے ہو غرزا ہو جیسے مریا مرد خور گئے چیز زان تخلا سو دگرن چکلا نوح علیہ السلام کی روانو پری کے وہ بوڑھا ہو بھوگا چل گوا وسن فل کبھی آئے دعا دنو علیہ السلام پر زیر ذکر رہا قرآن کرائے لی چاہے تین دعا وقت رہو پتا مرتے وقت قمر کی برازی نوح کی برازی سورہ قمر سورہ نوح دعا گانے داد دعا استجابت تے وسن فل کبھی آئے وہی نام جوڑا ہوا کشت ہے زمگ پہ حفاظت اور زمگا پہ خود نمانی آئینی نا دخت حفاظت ستر کو مانی سمان پہ ستر کو کشت ہے نہیں جوڑی کن در ایک تائیل بخام خاک ہے زمان مخام خی جوڑا ہوا سمان زمان پہ انداد وہینا زمان پہ خود نا ولی تردہ وقت پوری دے کشت ہے جوڑو لے چل چل اور تو اللہ مار تو اولا تو خاطر نہیں خبر بم نے کہے سفارش میں نے کہے ماں سرا پبار ظالمانوں کی یقیناً پائی حکم شیر دغر سفارش میں نے کہ اللہ کو یہ پپل نے بھی جدا انبیاء کی ددی زو نڈے نرم دی اچن چرے سبا بیا مینت شروع کی جنا خدایا بچ گیا زکے منع کر ویسنا الفلکا یسنا فیر مزارے رکھنا نہ نہ کانا اور سرم مراد دے کانا سر سم نہ کل خب حزب شی الفیہ کی ہوئی وہ کانا یسنا الفل اگر بہت کشت ہے جوڑا والا ہم آج جوڑو لگ کشت ہے نارو سے اور تیر وش پا بانی سے ڈر رقوم دار مسخرے بے اور پورے کولے مسخرے قسم قسم وہ سب پورے نبیوں نے اس ترکان سے ہوئی ایسے چلتے دویم دار جگورا اوپر نشترے تو چب تو سمندر نشترے سجر پار کشتے جوڑے جی بے کشتے کو سمندر گاڑی اوپر گاڑی کا اوپشتا دینا وہ کشتے جوڑے پوچا باندھنے بولے اللہ بندگان پورا مخان دے گا کار پاکان را قیاس خود مگیر خا دائے دا مطلبی ہے دا سے انبیاء علیہ السلام معصوم شری دائی کار پزان مقیاس کا ہے تا تو بنخ کاری خواہت اخکاری اگلا خبر اور کرے اگر تے کتا سنگ پر مسخری کوئیم یقیناً مسخری حکو پتا سپوری لکا سنگ سے تاسوی کوئیم مسخر کافر پورے بیا جائز تھا بدلتے لا آدھا پورے خاندان کی تمر پورے ہوگا وہ برائش فسو بتا لوں زرد پتہ بدلتا ہو لے گی چکشتہ والے جوڑوں سوکھ دے شراجیا بتا صاحب چی شرمندہ رہے کی اناظری بابا نے صاحب ہمیشہ عذاب دے شرمندگی دنیا ہی ویحل علی عذاب مقیم دایت آخرت یار دنیا دا عذاب چی پیراشی کنا رابشی رابشی نو دیکھ برا گیر شی بچکے دیتے نشی زکر تا عذاب مقیم میں کشتے پیارش وہاں درے طبقہ دے کشتے کی جو کرو مفسرین ہوئی درے چتا یو کہ وہ بنی آدمی بلکہ وہ حیواناتی پکارشی بلکہ وہ سر اسٹا کی ہاں تو خوئی کا نا خوراک مراک دعوت اللہ ہے گی نہ بال تفسیروں داغے اندازم لی کرے رہا داخل تخمینی خبر ہی یقینی خبر ہے نہیں کیا درے گزا اگدا دا دیر درے سو گزا پلنوالے اور پنزوس گزا دائی دمرا دنگل وے جاز ہو پاکستانی جاز شمس نہ زیاد وے جاز جو کرے اور کشتہ ہے نا حتی اذا جا امرنا وفارت تنورم حتی ددا کار کو دیور پر مسخرے کو لیں کید کید ترائے چرور سید وخدا ذات زم حکم دا ذات زم اور سید سنگر اور سید کم جانے شور و شوا وفارت تنورم جو شور تنورم دائے نخش وقت اذا امرنا تنور کے ڈیر اقوال مفسرین لکھی یو کو تنور ہوئی وجہ الارض تھا دا بخاری کیم لکھلے دا عبداللہ ابن عباس قول رسمہ کے مقتے تنور ہوئے کاری چی کم شہر تو تنور ہوئی اوپا بار آنے شیگی دا مقت رسمہ کے نام رسمہ کے اوپر رکھتے نا را روانے شوئے ویم تنور سرے معروف تنور دے چرا ڈوڑے پکی پخی دا اور تنور دے پرے کے بابر اور خود کی گی اگر تنور چرے بیایا جنسی الافلام دی آہدی الافلام دی ارے اوکے دیش بلکہ بعض ویلی فارت تنوروں مراد تسرے غضب الہی جوش کراشی دخدہ غضب کنایت غضب الہی نا چکر را گئے کنا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین منگویل سوار کرے جاس کے دار قسم نہ جوڑے من دو سیزہ زوج زوجین ار کرے جوام راتے چھ زوجین خود و جوڑے نو سلور شنو نا نا اثنین یو نرہ ما دتم زوجین ہوئی کنا من کل نسم رات دے بیان القرآن کی ہوئی اور حیوانات چرے انسان پکار راضی پجبا اور بوبو کی جوندے نے چھپاتے کہہ رہے چستا سو پکاری کی بات دری کشتے پر وضو کی او بو کم جون دین نشی پاتے کے دن دا پتدان سر سوارکا نسل دا پارے او نا یو مادا چروسط نسل جوڑی وعدکا اخفل کور والم پا کی سوارکا ما سوا داغ شان آنچ سبق آلے القولوں مخی شیر داغ پوارکے فیصل دازاب اگر خدا تمعلوم نوح علیہ السلام تو نہیں معلوم سبق علی القول بینہ من المغرقین دد فعال کے داس کسان شرے ومن آمن النور مومنان پکی داخل کا دیکھ اختلاف مفسرین لکھ رہے چار تین سرسم کسان ایمان نہ اڑو سوتنا مومنان ڈیر اقوال ڈیر دونوں ترتیاؤ پورے وے دی پگ ن ترتیا چاہے رشپگ کسانی چاہے وہ دی چاہے دستی چاہے شلنی چاہے اویادی چاہے اتیادی عام دا گور کرے شیرے سدھا سرا درے دامن اور درے دائی ان گورانے بس دائی دیتے اہل قویلو سلورم زوئے اغتنا مخالف بس داشپک کسان دی قرآن کو صرف دائری اختارا وما من معه الا قلیل ایمان نو راوڑے داغ سرام گر لگو کسانو بس قرآن بھی لکھ دینو نلک سے جم قلت نے کم کی جم قلت شکن لسن و کم شکن قلیل آئے دوئی وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرحا و مرساہا وی فرمائے سوارش ہے لیکن دا سور لے دب بج دکا ہے ادب دا سور لے اور کجے دو ٹولے کھولے ہیں سوری گئے پرے کے ندا سے بوائیں یا خدا مانا دا قائلین ویون کیے بسم اللہ مجرحا و مرساہا پنم دلہ ددے روان کی اور ددے ادرے دلیم یقیناً رب زمارے بخون کے مہربان دا قول بکوائے دے قول بانی ایب مکلف کرو خان اور مجرا مرسا مصدر میمی چرائے تعلق در بسم اللہ کرا مجراہ یا مجرا و مرساہ بسم اللہ ہے اجرا ارسان دا دوارے دقدے پنو مانی دی دقدے پنامہ بزی دا پنامہ بودری مانے داغا پا مدد بانے یو بل دعائم اور تقوی اور دسور لیں سورت مومنونہ تیشتم کے 28 آیت فیض استویتان تو مما کا للفلک فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین کلچ برابر سے دعا دعا بکے چ الحمد للہ الذی نجانا گور دا دوار ذکر اشوال ارکبو فیا چ سورے گے نو بسم اللہ آیا اچ کل کی ناستی پر سیٹ باندھنے نو الحمد للہ آیا ادب کے زم سنت کے انداز سے بسم اللہ آیا چپر اور تیج اللہ اکبر آیا چکل پسیٹ کے ناستے برابر کے ناستے الحمد للہ آیا یعنی اور کلمات کی اور بسوائے روان اشو کشتے قرآن دلتا اختصار کرے اقدار سے اوپر اچھتے شیر رسم کے نم داسمان نم باران والے دورے دل طوفان ڈالل داسمان و دزم کے اوپر جمش بھی طوفان سے جوڑ سکن کشتہ پر کی روان اشوا روان ہو کشتہ پری بانے پر چپو کے پشانت دو گرون اگر چپی تو گرون پشانتے ویلوی چپی ویم کون دارے دا کشتہ پر کی دو گرون کون تخکارے دا لیکن اب پکارو چھتیا مفرد ویلے آواز کو نوح علیہ السلام زیخ پلتا مشہور دے پکنان وہ دے پڑڑا کان فی مازل دجاز نندر اس کرتے ہو دے اجلاو اور زویا سوچا من سرام مکی گر کافر و مرگرے من سر سوچا کافر و مرگرے مکی گا حلاق بشی ظاہر دعوی چی نوح علیہ السلام تا دعوت کفر پتہ نہیں چلے ظاہر دعوت منافقت کو اور پٹ پٹ کفر اغم کو خزودن علیہ السلام رسراجی اغم پٹ کافر خانتا ہوں زویا ہوں تو چولی در نزدکا تیراشا کم خواہ گرد کافر سر بشی کرے غف دے اس کافر کفر اس کار گئی ویل زرد پنائی باسل کم یو غرطن بشپکی مادر و بونم غرو نشترے و بلا نہیں اچھتے شیخا لوے کوئی استان دے نو برا باقی جم کر کشتے تے میں نشتا جب تاستو نمار کرے گئے گا نوح علیہ السلام اور تے لا سم الیوم من امر اللہ الا من رحم دا سکے نشتا بچ کے ان کے نن دخدے دا حکم نا دا اللہ عذاب نا اللہ عذاب نا میں سوک بچ کے یا سم مانے الا من رحم استثناء سنگلا یا خدا مانا دے چھ من رحم نا مراد اللہ رے من رحم بمانے رحیم نشتا بچ کے ان کے نن دخل عذاب نام ما سوا رحیم ذات نا رحیم کو صرف اللہ نے بل سوک دے جتاو بچ گیا دوائیں ماندارا لا سے مجمع من امر اللہ کلوی فائل بمانے مفول مراج گیا آسم بمانے معصوم لا سے ملیم من امر اللہ لا معصوم اليوم نشتا بچکڑے شے نند خدای عذاب نہ ما سے ادا شان رحم اچ اللہ تعالی تے رحم کی آ تو چلے بچیا وہ بچی کنی سوب نشی بچ کے لے داو کلے سے سسنا من تصد جوڑا ہے سکی سے بغیر بوڑے گان اسی خلق جوڑی کڑی لا نصدق ولا نکذب چاہ وغیرہ خر کی سے جوڑ کرے شیطان ان دخر پر شکل کی کشتے سے در نہ لڑو دادا سی کشتے ہاں یو منڈا ہے جوڑ سے شیطان ہے وہ در نہ تو نشیتے ہو تو شیطان کد خر شکل کی کد سپی شکل کی لا سے ملیم من امر اللہ نشتا بچ کے ان کے نن دخد رازام نام لیکن من رحمہ فیاسمہو لیکن آسوک چل اللہ پہ رحم کی نو بچ بے کی غرون بانے نشے بچ کے دے لا سمکی دے تاسو ود سو آیا گو سی اوک نصر دا پنج تن پاک امنن تاسو نشی بچ کو لے وحال بینم الموج حائل جو مینس کے پردان شدے دا غرق شونا کانا بمانے سوارا دے دیم بکی غرق شد مغرقین سمانا نورم غرق شو لدیم غرق شو خبر ختم سوا اوے لشو وقیل دا اللہ دا طرف نا اعلان را گئیم اوز مکیم اللہ یا خود جماعتاتو تم ہو رہی کر خدا یا آواز جماعتاتو تم ہو رہی دانے چی گوڑا مڑی ہو رہی یار زخمان دا دا خدا یا آواز دے ہو رہی کشتے پر طوفان کے دل لسم رجب نا تراشرر محرم پورے وقت محرم تر لسما آشور پرز مانی طوفان بچے دے وہ ایلشو ازمکے تیرے کا وبک پلے ازمکے خپلے اوپر اس طرح جدا اوپری پر ازمک کے دار سمندر دا دا بس کا تیرے کا اوے اسمان تبان شاہ سچرکڑی دا بھئی نور بن نو کم اکرے شے ہو بہن فیصلہ اس وقت کار دا دینو برابر شو کشتے بجودی غربان نیم تم رب دنگا خطلے ہو پتہ لگے کشتے آپ اوپر نہ کھینچی کا خوبت دمر چاہتے شے سے جوتی غر طرح سے دے کشتے اب تک پاتے شو بتے نہ وشے شو کا جوتی دا جبال ارارات کو استان کے دغرے اور سر دے پڑا مشہور دا شدا عراق کے مایو یمنی نے تپوس کا گئے نہ دار سنا سر نزدے اگا وقت کی یمن تے میں عراق ہوئے خا رائے سر نزدے کوہ ارارات اویل اگ تک ہی دا مشہور رہا جدر تد نو علیہ السلام نے کشتے تختے اشترے پر اور کی پٹی دیر اور دی سختے وقیل اویل شو دار طرفنا دا قیلہ دا ضعیفہ قول نہیں گوڑے قیلہ مانے دار طرفنا آواز دی بوتن للقوم ظالمین لعنت پا قوم ظالم دا خدای دا رحمان اللہ رسول کن آواز کنو علیہ السلام رف بلتا وی ربا ان نبری من نحلیم زماز بھی اوکو زماز دا کوروالنا استعادا و رشتنے باقی تخف ہے سلکا ان کے نبی خبر کی خلیر پا دب گئی زوی میں زما دا اہل نو نتاویلو چی و اہل کا تاوا دکڑو کنے چی بچ کوم با اس تیرے بچ نکن آن تاحکم الحاکمین اعتراض دربانے نکوم صرف از تپوس حکوم کا نگو رام جیا دانوی یا اللہ زوی زما اہلو تاوا درشتی نوان ولی دے زما زوی غرق کا ولی دے رواد خلاف گدا سویلش نا نا انتا حکم الحاکم پری خدا بتا سچی دے کری دی کری دی ٹھیک دا فاللہ پری پو انشم دا ولی دیکھ اختلاف نوح علیہ السلام دا آواز کا لگا دیکھ غور قول دارے چمخ کے دا پس دا ہلاک نہ ہو قبل علم بے کفری بے خدا پکوفر مانے عالم نہ ہو کر در پتہ نہ ہو چرے کافر دے اور ہلاک شے دے نہ تپوس دا کہیں چ دو ہلاک اور کیا اللہ سے حکمت سے کہ ماں تک زماز بھی اخکاری مسلمان اخکاری دا اور دین دا کافران سر ہلاک شن دگ سے حکمت سے تا خوا دکڑوا جس تا مرگری نہ علاقوں کا دانر چی حضرت نوح علیہ السلام خبر اچھ رہے کافر رہے خبر اچھ آگا حلاق شہر رہے بیا مرتا ہوئی نہیں بیا دو ایرو سفہ دشو انبیاء ابس خبریں نہیں کی بیا خود تا پتہ نو آگا سے دا پک غرب قول لے پر ایک ترتیب دا قرآن کیم تبدیلہ تاجت نشتا دویم قول دے کہ دا مفسرین کرے رہے شدے کی تقدیم تاخیر دے ونا دا قبل الغرق غرق لانو شوے دے عالم نو دا پا کفر کار کفر آگا نہ کہو اگا وقت دے لوچی یا رب نبنی من اہلی و نوازک الحق سمانا یا اللہ دا زی زمان دے نتے بچ کے بچ کے بچائے غفت دا وہ اس ترتیب نے پاور مانا کی بچاؤ نہ غائم وہ دا حکمت الحلاق تپوس گئی ثانی مانا کی نجات غاری اللہ فرمائے یا نوح دان نستاد اہلنا لیسا من اہلک اہل سی مانے ممن یلیقو این سبی لے گا اہل خدا مانے دینر ددی لائق شتا تر نسبت شیم ولی احد دا نبی آد دا نبی خود دین دا غطا بیدار توئی گا دا مدب نرے شدا شد تولد زینا دے نا نا زوے خود دے لیکن دے لائق دا دے نرے شتا تنے نسبت اچھی ولی نرے ذکر چنہو عمل غیر صالح بعض خلق دا سوال کرے چدہ اور تذکوئے چرے پیداو زدہ پا فراش بانے پا زنا کبیر دا سوال ذکر کرے بے جواب کوئے چاہدہ قولن خبیصن یجب استان الانبیاء انہو اب پلیس قول لکی چاکڑی خواہ انبیاء شان دینا بائید دے انبیاء خود خانتا ما مشرک کے دے شوے پٹے پٹے لیکن زناکار نشی کے دے الخبیثات للخبیثین نائن خلاف را جو ولی انہو عمل غیر صالحم انہو عمل دے عمل دے عمل سنگا دے سڑے ندعو ہے انہو دو عمل دے خاوند دا سے عمل دے چھے ندے معافظ تا سرائم عمل استان خلاف دے سنگ صاحب چھے دلیل چھے قول دا نوح تا ضمیر مراجع گوان دا قول ساچر عمل غیر صالح دے نانا پس سوال مکو مانا مال سل کبھی علم جودی آئے تو سم ہوئی باز آئے تو جبل وام ہوئی ان کے فرق راضی جودی سر مشہور دیں سم مغارا مانا آغا شیش نشتر تالرا پائے بان سیلم زم من کم تاز دے چی شیط دن اپوینا دری سمت دوی چکم چیز کے علم نہیں اغم مغوارا دکم سی علم دے نہیں سمانا دکم سی بارہ کے علم نہیں یقینا چی دری حصول دری سوال موافق دا حکمت لائی دے وکننے یا دکم سی بارہ کے علم نہیں چی انہو صوابن حقن مشتبہ وانتشئی ندائے تپوس بطنک ہے انبیاء بدائے سوال نکی نور خلق کئی کئی دے آغش چدائے پبارک علم دینی یقین دینی بلکہ مشتبہ غندئی مانے دیکھ اشتباہ ہوگا نا چار کلتا اور تو راضا ہوں نہ راتا کافران سر مرگر شاہ لاکش کہ یقین نون شبہ کو خام خواہ پیدا شو چی کافر ہوئی کن بیاولی ویچن نبنی من اہلی دسمو آئے بیا انی آئیزو گان تکون من الجاہلین آئیزو کا معنی صحیح قرطبی و عرفہ ہوگا زتا بچ ساتم ددینا شر جائلان و انتشیم فی المستقبل روح المعنی لکی مستقبل آئندر پارا داسکار و نکی کنی جائل ویم آئندر پارا و نکی حضر اقرار کو رب از پنی غارم پتا سرا چستان سوال کم داسی چیز ما پائے یقین نہیں اکدار تماف نکی رحم و نکی نشبم زر خاسرین نام گرے اوخوا حشریو ظالمان اے خوی انبیاء گنانگار دی پا نبوت کم گنانگار دی اگی خود دے دے کے دیا خپلا خبر ثابت کرے دا اگی ویلی دی چی حضرت نوح جاہل لے جاہل گنانگاری اگی ویلی نوح علیہ السلامی تغفر لی بخانہ برات تک ہے کونہ کہنو خسران کے بفریزم پتہ لے دے چی گناہ کرے دے خبر اخو کب بعد نبوت دکھا دل دس صاحبان دی اگی وئی جی مونگا بعد النبوت انبیاء معصوم گنو قبل النبوت کے بعد تو وایا دا بعد النبوت تا سو دیر خیر کرے نا بعد النبوت پس دا نبوت نا تا سو نبی سنگا معصوم گن لے دے مقام کے جسی لکلی ہاں مودودی سے لکھ لیجیے تفہیم القرآن کے بائے درے سوال سلور سلو اختفرا آئے کے لکھ لی بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسا اعلی و اشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہوتا ہے دیر دا قلم دیکھو آپ گرزی را گرزی دیر اوقات کے پر نازک نفسیاتی موقع کے نبی غن تک اوچت انسان ہم دلکش ذات دپارا دبشری کمزور ہے بانے مغلوب عظیم بشریت کمزوری پہ سارے بشیرے کمزور ہے دا بھوسو کی دن نو بوت لے خانا جرا تو سکتو نہ ہوئی بیا اخکار کر لگا دیر ایک بیالی کی خاص لیکن اللہ نے متنبہ فرماتا ہے کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا، اللہ علیہ تنبیہ اور کئی جو نوحا کمزوی کہ حق پریخ و باطل مر گئے، اس کو محض اس لیے اپنا سمجھنا صرف پدے ہو جاگتا پدے ہوئے کہ وہ تمہاری سلف سے ہے، سلف سے ہوا ہے اسے راستانہ پیدا ہے، محض جاہلیت کا جذبہ ہے، وہ سے پہ وہ درخت پریخ ہوتا ہے، قلم روانی روانی اور رسی دیتا اللہ لدا تنبیہ اور کسی دا پتا کہ جاہلیت جذبہ راگ لینا ہر جاہلیت جذبہ پان گیا ہو کسی راشی نے اور سپال شو مغولوں کے ہوئے ہوئی جاہلیت دے جذبے نے نبی معصوم نہیں یا تو سنگائے چرے معصوم دے بعد النبوت، بعد النبوت معصوم نے گنی درو ہوئی دے اسم لکلی تفہیم کے نہیں بدل کرے، ہاں ددے او مقتدا شترے دا مقتدا شترے کشاف والا دے دا تعبیرات کشاف لکلی دے زمخشری نام و تزلی ہے کہ اگر لکلی چلنا دے دیکھیں نوح علیہ السلام توئے چت جاہل ولی دا کارو کو جان نسبت اگر نوح تو صحیح دے اغم محض جذب جاہلیت کے دے مراد ہے تفسیر رو المانی پاوستا خرق دی کلے رازے دے ہو رہے ہیں اگر یہ قول دا کشاف دا مخشری دا انبیاء دا شان خلاف دے قرآن مقصد خدا نے چاہے ان در پارا کرا کار دے ہو کن یہ بجائل دانے چھ خدا اس وقت جائل ہوئے نہیں جان کرے منسوب کرے نہیں منسوب کرے دائی جی تفسیر لی کرے نہ نہ یہ تفہیم لی کرے پویا کولی لی کری شزان پویا تھا زدہ سن کوم قیل یا نوح احبت بسلامی منا و برکات نلائک وہ علیش نوح کسیا کشتہ نا اس کو زیئے اگر عجیبہ خبر دے کہ دارا رسائل مسائل چرے دائے دا 1963 نمبر دے جون میش کے دائے 385 سفرہ آئے کسی لی کلی اگر یہ خدا کے فضل سے میں نے کوئی کام یا کوئی بات جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں کیا، ہاں زان ہما سن گنی خدا وہ فضل قضیہ کھلیا ہے رکھا ہے سیو کار اس خبرہ دا جذبات نہ مغلوب شے مان نہ کرے ایک ایک لفظ جو میں نے اپنی تقریر میں کہا ہے سب تول کر کہا ہے دا بے تول ہے انبیاء کی موجودی خدا ہی نہ مجھت سے مرد زان تنگ صفت کے اور انبیاء کو سوایا دا رسائل مسائل کی لکلی 385 صفحہ کے اوہ لیشو یا نوح خوشیا فسلامت یا سر زمگ طرف نام مرے بچ گئی اللہ بچ گئے انبیاء اللہ کا محتاج دی برکات تو ڈیرو سر پتا بانے باغ متنو بانے داغ چانے چستا سر متنا ہونی سکان مات کم متنا ددے سا درے بچونا ب پیدا کی متونا بھائی ڈرے بھائی ددی نہ بدو قسم متنا پیدا کی یو برکات والی بل اما من سن مت اوم نورے ڈرے ب پیدا کی زبردست دنیا فیدے اور کوم میا ورسیا اتازاب درناک دنو علیہ السلام نے اس کو متون فارش کر دل کا دامینس کے جملہ معترضہ صداقت رسول زمین پارا دا چر عمر دل باز دا قبرون دا غیب نو اے نبی تعالی نو معلوم وہ اکڑا ددے منگ تاتا نوے عالم تو پدے بان سادا قوم ددے نہ مقیم دا طوفان دا تفصیلی مسئلہ ادنو علیہ السلام دا تفصیلی خبر دا چر تا تپت نو اے نبی نستا قوم تپت تو قرآن دا متن نہ خلاف نہ رہے ہوئی آئے زکان تکونا آئے زکر مستقبل لے کرا ماضی دا اب تکونا مستقبل لے کر ماضی رہتے سب وہ قرآن پہ متن پوئے گی پاگلا دا روح المعانی خبر دے رکھا اب مستقبل کی خبر ہے کہ عزت جا قرآن کوئی کہنا موجودی پہ قرآن دل تک سپوش ہے، دل تک فعل ماضی نا دل تک فعل مستقبل لے جیو جی تو قرآن متن سر معافی قرآن دا متن نہ خلاف دے دا کیوں آیا فصبر صبر کو لک سنگ نوح علیہ السلام کرو یقیناً کامیابی در پار دا صابرین متقی صابر تو جلتا واقع لے کروں گا دھیان تو دائے ہود علیہ السلام اگر لے کو ماں بندگی اللہ اللہ خاص کہیں نشت صاحب سے اللہ داغانہ سیوا نیا تاسو مگر دروغ جوڑا ہے بشر سرام احترام دا شرک کرے رہا اے قوما لا سلکم علی اجرام دیم نفی رتا میں پیش گئی زستا سنا پر بیان مانے حس مزدوری نہ طلب کم نہ دے زمائے وز مگر داغ ذات سردے چیزے پیدا کریں ولی دا کرنا کارنا لے چیو سرے ستا سنا سغاڑی نہ نولی نہ منائیں ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ گور زمد نبی پہ بیان کم دا لفظ تیر شو کن ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ داود علیہ السلام پہ بیان کم در تدار ہو شاید سورہ ہود پڑے ہو جا مسما کرے دے جرا بیان داسل بیان سرم ان طریق دے اے قوم بخانہ طلب کرے ذرب نام بیا وقت تو بہ با سے توحید و توات رالی گی با باران پتا سمان مدرارن مدرارن سمانا بے ضرار پر لپسی بے ضرار متتابعتن من غیر اضرار و سرعی ورے پر لپسی جو خدا سڑی تو تکلیف جوشی بے تکلیف ہوئی زیادی کئی بتا سلر طاقت تاسن اور طاقت سرام تاسوغا سے طاقتور یہ ابھیان بچی بدلن اور در کی دامن بدر کی دا قوت دے مگر دے مجرمان دیوت یاہو تام تحس دلیل صفا نظر ہو رہے ہیں انبیاء گنگا دلیل پیش کرے ہو کافرانی نئے پیش کرے نئے گنگا پر خودم کی اخبلا لہا لر استاد وینا دو وجیم انے ہوں استاد وجنا مومنان ترال بس ہوں گے اخبلا لے ابریل بلکہ ترقی گئی اس خبر کی ان نقول الا ترا کباز والہتنا بسوم مونگ نوائی مگر رسول کری تاتا باز آلہا زمون پر ٹکریم زمون آلہا چرتا ٹکر دا ترسول دا لے ونے کریم آگلے دل خراب گری تپدی پتی شوے اقل دل خراب کرے فتم دو لگے دا تفسیر کبیر دئی مطلب دا انک شتان تالے ہتنا فجالت کا مجنون واپس اخلاق تو جی تک کنزل کہ ندی ہوتا ہے بابا کے غصہ شیر نے لیوانے کرے تو لیوانے اے ترا عارف کے دل تو ہی کہنا عارف شیر تا تسو باز آلے ہو پیش کرے بابا والے ہوئی تو تائزہ اللہ گواکم تاسم گواش ہے بریم دائن سے تاسو اللہ سر شریک گڑھ من دونی دان سے وانم بری ما سمانا ز ددی اعتران منم ز ددی تکر نمنم فکی دونی جمین سم لا تنزرون بندوبسو کیسو زمان خلاف کے محلت مرا گوائیم دیتا نفید خوف ہوئی مخی نفید تمہیں تیرے شوا ولی یریگم نام آخو توکل کرے پا اللہ رب زمان دے رب ساسو صرف اللہ مان اعتماد دے صرف اللہ والے اعتماد کہیں عزت کا قوم سما من داب بتن اللہ ہوا خزم بناسیت نشائے زند سر پزم کا مگر اللہ نے ان کے ردائے ویختو لرام ناسیت سر ویختم اخنی نیول شدیدہ نشیرہو نیسے نخراتنگ شکا دا کنایات کی بخاری ہوئی مانے ما من دابت اللہ فی ملکی و سلطانی تول تا خدا بادشاہی دا متصرف واقع ہے این ربی علی صراط مستقیم صراط مستقیم نے مراد کو یا عدل دے نیغلار کلا عدل دے لیکی انصاف کا یقیناً رب زمان دیکھ لک بے انصاف باننیم اللہ انصاف کی عدل کی شرط ظلم نہ کی مالبا سے ٹکر بدی نہ آتی یا تو صراط مستقیم نہ مرادی توحید ایمان نین ربی یہ اعلیٰ صراط من یا خود تو زما رب تیزی اور کی مخلوق تھا پنے غلار باندھے انبیاء پر ذریعہ باندھے پین تو پس کا تعصب عام کماڑا ہے گردا فقد ابلغت کم تیسرا نتی جزا نہیں لگی کم کڑا ہے نما ابلاغ کرے نہ پین تو لم او آتم الگ تقسیر فل ابلاغ کتاز مخاڑا ہے نظم ملامت بنیم پکوتا ہے باندیم زنیم ملامت تشی ارد تاب مسئلہ نیم گڑی کری نا ما کو پورا رسول آگا چیز پائے تا افتر آلے گلے شویم نشتا سے نمانے نا خدیب ملاکیم رابولی رب زمائے او بل قوم ستاسو پزے باندیم زرن نشور کول اللہ تحیس یقینن رب زمائے پار سیز باندی نگاہ باندیم ولما جاء امرنا نجينا هودا ہر کلے شرور سے حکم دا عذاب زمون دے طرف نہ حکم دا ور راغ نجينا هودا بس کم دا عذاب دا دنیا نہ هود علیہ السلام آج ایمان اور دا غسرا پر سبب رحمت بل انبیاء نجات کی دخدے رحمت تا محتاج دی ونجیناہ من عذاب غلیظ داریم یدی بچ ساتلی دا عذاب سخت نہ پاخرت کے ہم ناول نجینا دا دنیا ہے سرو لگا این ایخو فی الحال بچ کرل دویم نجینا من عذاب غلیظ آخرت دے مانے حکمنا بنجاتیم فیصلہ میں دی پنجات تکڑا چی آخرت کے بم بچی دا دیانو انکار کرو دا ہے تنو درب قبل تل کا دغ دا قصہ چی گوا رہے وہ سوچتا دے نا کوئی اشارہ اور تکی حضور ذہن دو جی یا خدا ہے تو نوں طرف انکار کرو توحید نہ مانو بلے سیان ہے در سلانو کرو در رسول تو آتے نہ مانو دیا رسول سیان دار تو لوئی کنا زکی جمع ہوئے خان کنی دی تو خیو رسول اللہ غلو تابیشو دی پا حکمدار سرکش نا دی بس ایم دو حود علیہ السلام پا قوم کس خلق اگر جبار یعنی سرکش ویچ زدہ چاہ قانون نمانم عناد بیکاو دا حق سرا ای بگر جدل ویچ زدہ دین حود دامو منے زور دین را ٹھین کے اللہ ای دا دیان پاوی جبار یعنی پسی روان سلن اگر رسول تابیداری پر ایخو دام جب باری ڈے لے سرکش کہ پزان دچا قانون نہ من آنی دنائے چھ کو گروان کو زمانہ مخالف معاند دے گنر حق حلال سن نو آس بے اوفیا دے دنیا لانتا ہوں یوم القیامہ پر لپس راجی پری پری دنیا کی ملانتا ہوں قیامت پر از بمین مومنان ملائک خدای پری بانی پر لپس لانتا ہوں ہوئی ولی یقیناً خبر شے یقیناً آدیانو کفر کرو درب ولن درب نہ منکر درب دا احکام منکر خبر شے ہلاکت دے لعنت دے پا گیا دیانو سے قوم ہود علیہ السلام قوم ہود نے دے لوے چکل آد رستو سمجھان تم من وجہ آد ثانی وے لے کے دائے دائے دا تائین دا پا رہے چھے قوم ہود نے اگا دیان تباش ہو در مواقع لے کر ہم سمو جانو تو رائے رو صالح علیہ السلام اگر یہ قوم لالا بندگی خاص کہے نیشت ساسو یہ صلاح اللہ نہ سیوا ولی ہوا انشاکو من اللہ اللہ غزات تے چتا سو یہ پیدا کریے من اللہ زمانے فی اللہ زی فضمکہ کے من پمانے دفی ہے یا ابتدائی مادے تے اشارہ کن پیدا کریے تاسو دخاور دزم کے ناول دینم نہ سنما شیر پیدائش بیایا بات کریے تاسو پریزم کیم لیکن سورا جی قوم تو صالح علیہ السلام دا بادو ڈیر تکڑو انشاء شو ابتدا استعمال شو بقا دمتوی بخن غوار اللہ نا وقت توبہ باسے یقیناً رب زمادے نزدیم مجیبنا قبل ان کے دعا گانو دے توبہ رہیم قریب ذات تیر چاہتا نزدی ادا قرب آدم متشابہاتن دے دیو یا سالے قد کنت فینا مرجوان قبل حاضان مرجوان تاریخ سے چلو کو مرجون یوم ندا مرجون بمانے فاضلن خیرن یقیناً ویر تو پم کے غرف رے دینا مکیم مستاری عزت کو ادار پسند ناروا شور ہو کر پر عزت پہ خراب کوئی تو زموں امام زموں کاری سے ہم بستاری عزت نہ کو نتانے میں سرے شور ہو مانا مرجون من نام علوم انتقون سید نام انتقون سید المسدل اکاگر زمستان میدون کے دل سے تب زمگد مشر شیم تب زمگ سردار شیم مستان داؤ میں دو جی زمگ داؤ میں دو شدا چخا علم شکن اور سند والی نم گئی امام کم گئے خطیب کو لیکن تیرا ندام سلیش کو روکے اتن ہانا نہ بدھ ہمایا بدھا باؤنا ایتوس من کے منگ چمگے بندگی کو پار طریقہ چزوں شرانوں کو ماں مانے طریقہ تھا دا شرک دا طریقے بانے مشران عبادت کرے وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ یقیناً منگا پشکیو دائے مسلینا چتم گائے تبلیم اولاً لارکم شک دے چدا تشک وے کہ غلط وے حق وے کہ باطل وے تصویر طرف ہے نکن دے توقف ہوئی پیار پسی مری بن سر ایک لگ کر چی توقف ہے خدا بے انکار نہ کولے گا ننا مری بن لا شک سنگ شک دے مری بن چی شک پیدا کن کے پزل کی تردد پیدا گئی دامت تک شک نہ بلکہ مریبن مریبن مانے منہ کے اور ریبتے فل قلب دا تردد پزر کی پیدا گئی دے تک لگ شک ہوئی چار درجے دے جہو طور سیکن شک کی امنگ دائیں مسئلے نہ چتم گائے تو بلے مریبن چمنگ پریشان تیاگ رکھے پیدا گئی اگر قوما خبر راہ کہ کیم زو پتاف دلیل بانے درب در طرف نہ ہر یو نبی پہ بہن بانے دے ہر اکڑی ماتا من ہو رحمت انفت طرف نمبر فمائی انسرنی من اللہ نسائتون دا جملہ بدائی جزائی شیا سوک بما سرا مدد کی سوک بما بچ کی دخدہ دا زامنہ کذران فرمانی کو چمرا سرا دلیل شترے امرا سرا نبوت شترے ابیان زدا خبرن منم پریک دم تا تو ہن زیادتی کو ہے مال را غیر دا نقصان نہ تا اس سے ماتا ہے غلشا دا ہم ماتا واقع ہے ویا قوم یا زینا قتل لائے لکم آیتن اے قوم دارا دخدے اوخا گٹنے والا پیدا شو موجزہ تاز دپارا موجزہ را دا پریگ دے تو خوراک ہی دا اللہ بزمکہ کے دریر گیا زی موارن ہے عمر سویتی تس تکلیف کنیو بنیسی عذاب نیزیم اگر اللہ رب معجزے بے دبی چونکی نہ ذات ذرا جی پا کروا دیا گا ہلاک کرا رات در معجزہ ہوا نور بے دبی خلق کئی کرا قرآن پاک معجزہ دا خلق قرآن